เจริญธรรมทุกคนเดี๋ยววันนี้วันที่31แล้ว31ธันวา2557ท้ายปีเก่าจะหมดปีใหม่แล้วโอ้ขออภัยจะหมดปีเก่าแล้วพืชผิดไปเรื่อยจะหมดปีเก่าจะขึ้นปีใหม่อาตมาจะขอโอกาสนี้เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและก็จะต้อนรับปีใหม่ด้วยกวีในเราคิดอะไรเล่มธันวาคมนี้พระปรมาภิวาทกรแล้วอาตมาก็จะต่อด้วยกวีที่จะรับปีใหม่ที่แต่งขึ้นเสร็จแล้วก็จะออกนู่นแหละเล่มนี้มันจะไปออกต้นกุมภานุ่นแต่เล่มนี้ออกต้นปีออกมกรานี่พระปรมาภิวาทะเขาออกแล้วธันวาเขาออกมาแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งมันจะไปออกต้นมกราขออภัยไม่ออกกุมภาสิต้นกุมภาออกเดือนกุมภานะพระปรมาภิวาทะนั้นก็ได้ทำเป็นนั่นอยู่เรียบร้อยที่จะออกอากาศก็ออกมาบ่อยแล้วคราวนี้ก็ขอออกเป็นการส่งท้ายปีเก่าท่านผู้ที่ทางเทคนิคอาตมาให้เตรียมไว้พร้อมแล้วออกได้เลยณบัดนี้อาตมาไม่ได้เพิ่งจะคิดเมื่อกี้นี้เพิ่งบอกเข้าไปก็เลยจังไม่ทันหรือไงถ้าทันแล้วก็ออกได้เลยพระปรมาภิวาทะเทปที่ไม่ใช่เทปที่เทปปรมาภิวาทะโอ้เมื่อกี้บอกเด็กที่เขามาเอาไมโครโฟนไปไม่ทันอันนี้เป็นอันหลังเดี๋ยวจะอ่านอันหลังอันนี้จะเป็นกวีอีกบทหนึ่งบทแรกพระปรมาภิวาทะที่เราทำภาพเสียงไว้เรียบร้อยที่อาตมาก็อ่านไว้แล้วมีทั้งภาพมีภาพประกอบมีอะไรดีกว่าอาตมาอ่านแล้วก็ดูแต่ภาพดูแต่ตัวหนังสือดูแต่หน้าอาตมาอันนั้นมันมีพร้อมหมดเลยทั้งภาพประกอบทั้งเสียงทั้งอะไรต่ออะไรที่ออกอากาศอยู่บ่อยๆนะเดือนนี้ออกมาตลอดเวลาพระปรมาภิวาทะเอ้าทางไรแล้วตู้ไม่มีก็ทางที่มีทางโน้นช่วยหน่อยได้ไหมล่ะทางกรุงเทพพระปรมาภิวาทะวันพิเศษผสกทั้งพระไทยไทยรำลึกน้อมภูวนัยผ่านเผ่าเทิดทิศอิสเรศไอสุริยะยิ่งเทินคุณค่าฟ้าปกกล้าเลิศล้นบารณีไทยมีกีรติก้องด้วยพระวิริยะกรุณมหากว่าพร้องปรมาภิวาทะยิ่งวิเศษสุดเลยคือแบบคนจนต้อง ทึ่งอึ้งคำสวรรค์ทรงสรรคำอีกย้ำชัดเจน Our loss is our gain ยิ่งซองเสริมพระอริเยนเรื่องปราดปรีชญาณพึดพร้องพุทธแท้เทียนธรรมพระธรรมวิเศษนี้อาริยะใช่ตรัสแต่วาทะแค่ถ้อยราชจริยวัตรประจักษ์สิทธิ์พิสูจน์เทินทรงกิจไว้ไม่น้อยกว่าร้อยเกินพันพระสันพระสริทให้โลกระบือคำใหญ่ยิ่งนั้นคือทิฏฐิฟ้าเคยมีชนีหรือในโลกที่ตรัสให้คนกล้ามักน้อยมาจนปกครองคนด้วยแบบขาดทุนปรมัตถ์นี้คือบุญแน่แท้ชำระกิเลสคุณใหญ่ยิ่งโลกวัดมิได้แม้ฉลาดด้วยปริญญาวาทะนี้กว่าพื้นปุถุชนทั้งขาดทุนทั้งจนสุขได้สละชี้อัศจรรย์คนอาริยะประหลาดแน่แต่จริงไซเพราะแท้พุทธธรรมวาทะนี้กว่าพื้นปุถุชนทั้งขาดทุนทั้งจนสุขได้สละชี้อัศจรรย์คนอาริยะประหลาดแน่แต่จริงไซเพราะแท้พุทธธรรมนี่สำหรับอาศิรพจน์ที่ส่งท้ายปีเก่านะที่อาตมาทำไว้แล้วก็เป็นการเทิดทูลพระโพธิสัตว์ในหลวงพระองค์นี้ที่ได้ทรงพระจริยวัตรมาตลอดทรงงานทรงกิจของพระองค์มาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ87แล้วนะซึ่งเป็นเรื่องที่โลกซองสรรเสริญไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะประเทศไทยคนไทยยกเว้นคนไทยที่ยังอวิชชานะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่เห็นความจริงซึ่งเราจะได้บรรยายถึงความจริงกันอีกวันนี้ให้ชัดเจนยิ่งกว่าความจำให้รู้กายยิ่งก็รู้การขาดกายสักขีจะได้ว่าไปเพราะฉะนั้นที่เรามีพระอิสเรศผู้ปกครองของประเทศที่เป็นพระโพธิสัตว์องค์นี้จึงเป็นสิ่งที่อบอุ่นในชีวิตของประชาชนคนไทยผู้บริหารก็ทรงตรัสคำสั้นๆเท่านั้นท่านตรัสสำหรับผู้บริหารก็ตรัสสั้นๆอาตมาขออภัยเถอะต้องพูดความจริงว่า ท่านตรัสหลายครั้งอาตมาฟังแล้วก็ชื่นใจแต่เสร็จแล้วข้าราชบริพารข้าราชการต่างๆจะไม่เข้าใจหรือก็ไม่น่าจะใช่เพราะก็มีปัญญากันดีๆทั้งนั้นแต่ไม่ได้ฉลองพระราชดำรัสนั่นเลยไม่ได้สนองพระราชดำรัสนั่นเลยตลอดมาตั้งแต่แม่ตอนที่สำคัญตอนโน้นเนี่ยมันน่าไม่น่าจะมาถึงป่านนี้มันน่าจะดีตั้งแต่ป่านโน้นแล้วตอนที่ท่านตรัสบอกสั้นๆแก่ทางผู้ใหญ่ในยุติธรรมมาช่วยบ้านเมืองนะบ้านเมืองเรือจะล่มแต่เสร็จแล้วก็แม่มีอาญาสิทธิ์อยู่ในมือไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นมันก็ผ่านเลยมาจนวันนี้ก็กอบกู้กันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะพลเอกประยุทธ์ก็กอบกู้ขึ้นมาก็ดีนะก็ขอให้ดีให้ดียิ่งๆทำให้เต็มที่ทำให้เต็มสตรีมเลยไอ้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วคือความผ่านไอ้สิ่งที่จะทำต่อไปคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขและจะต้องปรับมาสู่ความสุจริตยุติธรรมและมีความกล้าเข้าหาความจริงให้สมบูรณ์นะต้องทำแบบที่ในหลวงท่านตรัสนี่แหละศึกษาดีๆนะใช้เศรษฐศาสตร์แบบคนจนนะเศรษฐศาสตร์แบบคนจนนี่ต้องศึกษาจริงๆมันเป็นความลึกซึ้งลึกล้ำคัมภีรทุตสาทุรนุโพธาจริงๆนะแบบที่ท่านตรัสแบบคนจนที่จำนวนพระดำรัสก็เอามาเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาให้ศึกษาว่าท่านตัดแต่ละคำแต่ละความเนี่ยมีความหมายทั้งสิ้นแบบคนจนนะเราไม่ไปใช่ประเทศร่ำรวยนี่เราต้องมีอัตัญญุตาเราต้องรู้จักตนเองตัวเราก็เท่านี้เราไม่ได้เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากนะแต่ละคำแต่ละคำแต่ละประโยคเนี่ยชัดยิ่งกว่าชัดนะเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศแต่ไม่เป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเราจะไม่เอาอย่างนะเอาอย่างที่เขาก้าวหน้ากันในโลกมันโลกีก้าวหน้าอย่างนั้นมันโลกีมันไม่ใช่โลกุตระเนี่ยก้าวหน้าอย่างที่ก้าวนั่นเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากนี่ย้ำทรงย้ำว่าเราไอ้อย่างที่เขาก้าวหน้ากันอย่างโลกเขาแย่งกันก้าวหน้าอยู่เนี่ยเราไม่เอานะรูปลักษณ์แบบนั้นนะรูปลักษณ์แบบนั้นเราไม่เอาเราจะต้องเอาแบบพุทธแบบของพระพุทธเจ้าแบบอภิชฌสันตุทิปวิเวกะอสังสักขวิริยารัมภะเนี่ยแบบศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเราเอาแบบนี้เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังทุกประโยคเป็นคำชัดทุกประโยคเป็นเนื้อหาชัดเพราะการก้าวหน้าอย่างที่โลกเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแย่งกันก้าวอยู่เนี่ยมันเป็นความหลงทางของมนุษยชาติของสังคมเป็นความหลงทางขอยืนยันนี่พูดจากใจจริงตามภูมิธรรมจริงใจตามภูมิอาตมาพูดความจริงตามจริงใจตามภูมิที่อาตมามีนะจะผิดจะถูกอย่างโลกเถอะกระสิ นะนี่เป็นเรื่องชัดทางอเมริกาเขาเก่งอุตสาหกรรมแต่ไทยเราเก่งกสิกรรมมันคนละอันกันนี่ต้องรู้ตนอัตตัญญุตาตัวเราไทยเราไม่ได้เก่งอุตสาหกรรมเราเก่งกสิกรรมเราก็ต้องเอากสิกรรมนี่จะช่วยโลกยิ่งกว่าอุตสาหกรรมจริงนะประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังที่ตรงเลยการก้าวหน้าที่เป็นอย่างนี้เมื่ออุตสาหกรรมทุกวันนี้เนี่ยเขาขายแพงรวยเละเลยไม่ว่าบิลเกตไม่ว่าในสตีฟจ็อบส์ที่ตายไปแล้วไม่ว่าใครพวกนี้เก่งนะเก่งร่ำรวยกันไม่เอาแบบเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจือจานนะก็อย่างนี้แหละเป็นเรื่องของโลกีเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าก็จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวนะจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการหารที่เรียกว่าแบบกับตำรามากเกินเพราะทุกวันนี้พวกเราหลงตำราของต่างประเทศหลงตำราที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาที่เป็นสมาธิทิตรงวงเล็บนะว่าพุทธศาสนาที่ที่ถูกต้องช่วยโลกเลยขอยืนยันเป็นโลกนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไม่บริหารแบบคนจนนะไปหลงแต่ตำรามากเกินไปนะก็ไปไม่รอดต้องกลับมาหาแบบนี่เป็นพระราชดำรัสที่อาตมาพยายามใช้สื่อสารเนี่ยเผยแพร่ไปอยู่แล้วใครจะว่านะอย่างที่ท่านอะไรกันตสีโลก็ว่ามาว่าอาตมานี่จะโปรโมทในหลวงมากเกินไปแล้วอะไรเป็นต้นหรืออะไรว่าอาตมาไม่มีปัญหาเขาจะว่าก็ว่าอาตมาเข้าใจอยู่แล้วก็บอกไปแล้วว่าน้อยไปน้อยไปที่ว่าอาตมาโปรโมทในหลวงมากไปนี่ยังน้อยมันไม่ตรงตามที่จริงหรอกมันไม่ตรงตามที่ควรหรอกมันจะควรกว่านี้ควรจะโปรโมทกว่านี้นะทีนี้ลองมาฟังกวีบทที่จะรับต้อนรับปีใหม่ดูสิปฏิรูปด้วยแบบคนจนนะฟังดูปฏิรูปด้วยแบบคนจนปฏิรูปไซอะไรปฏิรูปไซอะไรปฏิรูปกันยังไงลึกตื้นจึงจักเจริญไกลยิ่งกว่าเคยเฮยปฏิรูปกันแค่พื้นไม่พ้นอวิชชาต้องหาจุดบอดให้จนเห็นต้องหาจุดบอดให้จนเห็นหาเหตุที่แท้เป็นจุดแก้หากหลงแต่ประเด็นเช่นเก่าก็บ่อพ้นวนแพ้แก่ผู้อวิชชา ประดาคนหลากรู้มีมากแต่หนึ่งรู้สุดยากสัจแท้คืออริยสัจหากพ้นอวิชชาหาจึงจักเห็นจุดแก้ถูกท้วนถาวรสุนทรคนสุขด้วยอามิตรทั้งเสพทั้งยึดติดไปรู้อวิชชาแน่นสนิทหลงแต่วิชาราจึงจบแค่กอบกู้สุขซ้ำโลกีเพราะมีภูมิแค่รู้สุขทุกข์แต่ลึกโลกุตรสุขไม่แจ้งสุขแท้สุขแท้ทุกข์ใจบ่คนเอ้ยสุขแท้สุขแท้ทุกข์ใจบ่คนเอ้ยไทยชาติพุทธใช่แรงฉลาดชั้นวิชาศาสดาพุทธสุดรู้สังคมมนุษย์แลทรงกอบกู้มนุษย์จมโลกฟื้นด้วยโลกุตระสมใจอยากจริงเลยแต่ปราดโลกยังตื้นมิรู้อาริยาหลงอารยะพื้นปุถุชนปฏิรูปกันวกวนย่ำย้ำไม่รู้แบบคนจนจนจบจนจริงปฏิรูปจึงซ้อนซ้ำไปรู้จนแล้วปฏิรูปจึงซ้อนซ้ำไปรู้จนแล้วจนแล้วจนรอดไม่เงยไม่โง่เพราะไม่รู้จนคำว่าจนคำนี้ใส่เครื่องหมายคำพูดเลยเพราะไม่รู้คำว่าจนจนคำที่ภาษาไทยนี่มีความหมายลึกซึ้งจนในความหมายหนึ่งก็คือไปกระทั่งถึงจนไปกระทั่งถึงเรียกว่าจนจนไปกระทั่งถึงเรียกว่าจนความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือมันไม่มีมากเรียกว่าจนไม่มีมากเพราะฉะนั้นจนไปกระทั่งถึงไม่ถึงไม่ถึงแล้วจนแล้วจนแล้วจนรอดไม่ถึงไปรู้ปฏิรูปซ้ำซ้อนซ้อนซ้ำอยู่อย่างเดิมวนอยู่ในเผื่อพายเรือในอ่างหรือในกะลาครอบไม่ออกจากโลกียะอย่างเก่ายังมีความเห็นที่ยังไม่ประเสริฐยังความเห็นยังไม่กว้างความเห็นยังไม่ลึกความเห็นยังไม่เป็นอริยะยังเป็นแค่อารยะที่โลกเขาบอกว่าต้องเจริญแบบอารยะหรือว่าจะเป็นทางธรรมะก็ไปเจริญแบบอริยะอริยะก็เพี้ยนไปแล้วในภาษาเดิมอารยะเป็นสันสกฤตอริยะเป็นบาลีความหมายจริงๆก็คือประเสริฐเลิศเป็นโลกุตระแต่เดี๋ยวนี้อารยะก็เป็นกลองอนกะไปแล้วอริยะก็เป็นกลองอนกะไปแล้วเพี้ยนแล้วไม่เหลือเชื้อเก่าไม่เหลือเนื้อแท้ของความหมายปรมัตถ์ความหมายแท้ของพระพุทธเจ้าเพี้ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เป็นประสิทธิผลของความเจริญที่แท้จริงของมนุษยชาติของสังคมนะ ก็เลยปฏิรูปกันแบบวนๆย้ำๆอยู่แบบนี่แหละอยากรวยนะอยากรวยอยากจะใหญ่อยากจะโตไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตด้วยรูปธรรมและไม่ต้องใหญ่ต้องโตด้วยอะไรก็แล้วแต่แม้แต่นามธรรมเราก็ต้องพยายามไม่หลงความใหญ่ความโตทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักใหญ่ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าต้องศึกษาลึกซึ้งๆให้ดีๆทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักน้อยทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งนะอาตมาพูดไม่รู้กี่ครั้งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทรงเรียนอะไรมากมายเพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาศึกษามาอย่างนี้จริงๆศึกษาเรื่องมนุษย์ศึกษาเรื่องสังคมเพราะฉะนั้นในเรื่องความรู้ทั้งโลกที่จะเป็นความรู้ทางเทคนิคต่างๆไม่ว่าเทคนิคด้านไหนเลยก็ไม่ประสีภาษาอย่างอาตมานี่มันประสีภาษาแม่ปางนี้เนี่ยตอนแรกอาตมางงว่าทำไมตนเองเนี่ยไม่ไปเรียนทั้งโลกแบบโลกเรียนทั้งที่มันจะไปอย่างก้าวหน้าแบบโลกเช่นเอาง่ายๆวิทยาศาสตร์อาตมาก็ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์แม่ก็อยากจะให้เป็นหมอให้เรียนวิทยาศาสตร์อาตมาก็ไม่ค่อยชอบแต่ก็ต้องตามใจแม่ไปนั่งเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์อยู่ตั้ง3ปีตกแล้วตกอีกจนกระทั่งก้นจะแตกตายสอบตกนะก็พูดไปตกแล้วคนก็แทกก็คนจะแตกว่าไปนะ ตกจนโอ้โหไม่ผ่านม.8นะเพราะว่ามันไม่เอาฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์นะพี่ชายอาตมาพี่ชายญาติไม่ใช่พี่ชายแต่เพราะอาตมาเป็นพี่คนโตนะพี่ชายญาติเขายังบอกเลยโอ้ไอ้แป๊กนี่ถ้าบอกว่ามันไปเรียนอักษรศาสตร์ป่านนี้มันติดเรียนไปหมดแล้วนี่มันไปเรียนทำไมวิทยาศาสตร์ว่าเงินแต่อาตมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายตอนนั้นก็ไปตามแม่อยากให้เรียนก็เรียนนะอาตมารักแม่ก็ต้องตามใจแม่แต่ว่าถ้ารักแปะก็จะไปตามใจแปะมากนะแวะหน่อยแวะหน่อยแวะนิดนึงนะเพราะงั้นก็ทางโลกเนี่ยอาตมาก็เลยไม่ได้ไปเรียนวิชาเทคนิคอะไรมากมายมาเรียนศิลปะไปตามใจตัวเองนะตอนแรกก็นึกว่าจบม.8แล้วก็จะไปเข้าศิลปากรต่อได้เลยเพราะว่าจบม.8มันก็ต่อได้เลยมาอะไรไม่ได้ไปเวียนวนอยู่ที่ศิลปากรเนี่ยรู้จักอาจารย์ชลูดรู้จักอาจารย์อํานวยรู้จักประหยัดพงดําเขาเรียนอยู่แล้วโอ้พวกเราเขาเรียนแล้วเขาไปเรียนตั้งแต่ม.6แล้วเขาไปเรียนต่อที่โน่นกันเพราะว่าที่นั่นก็ยังไม่เป็นปริญญาตอนแรกตอนนั้นยังไม่ปริญญานะอาจารย์ชลูดเรียนอยู่อาจารย์อํานวยหุ่นสุดอะไรหุ่นสวัสดิ์หรืออะไรเนี่ยจํานามสกุลไม่แม่นประหยัดพงดําพวกนี้เรียนอยู่แต่ว่ายังไม่ประสาทปริญญาแค่อนุปริญญากันรุ่นแรกในอนุปริญญาทั้งนั้นอาจารย์ชลูดอาจารย์ประหยัดอาจารย์อำนวยอาจารย์สวัสดิ์พวกนี้สวัสดิ์อาจารย์เฟื้ออาจารย์พวกนี้ต้นๆ อาตมาก็ไปวนเวียนอยู่ที่ศิลปากรตั้งใจว่าจบม.8เข้าศิลปากรนี่แหละไม่ไปแล้ววิศววิทยาศาสตร์จบมาก็ช่างเสร็จแล้วมันตกม.8มันไม่ได้แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วไปเจอเพื่อนมันเรียนปม.แล้วอยู่พ่อช่างพอ3ปีมันขึ้นปม.แล้วไอ้เรายังตุ่มเตียมตุ่มเตียมอยู่เลยพอดีเขาเปิดแผนกวิจิตรศิลป์ฝ่ายอาร์ตอาจารย์จิตบัวบุตรเปิดแผนกนี่บอกว่ามาเรียนที่เขาได้ตอนนี้มิถุนายนแล้วเดือนมิถุนายนแล้วเดือนนั้นเขาบอกเขาได้เลยนี่เขาจังรับอยู่เพราะมันไม่เต็มห้องเปิดใหม่เอาเหรอไม่ต้องสอบต้องเสริมไม่ต้องเขาได้เลยอาตมาก็เลยพุบเข้าไปเลยเรียนวิจิตรศิลป์ตั้งแต่บัดนั้นเข้าไปก็ไปเป็นนักเรียนคงเขาเรียกพี่ทั้งหมด ไปเป็นนักเรียนคงไปเป็นนักเรียนอายุมากเขาก็เรียนพี่ทั้งเรียกพี่ทั้งพ่อช่างเขาเรียกพี่แป๊กไปทั้งหมดทั้งพ่อช่างก็เรียนมาจน 6-5 ปีจบศิลปะมาเท่านั้นเองในวิชาเทคนิคก็ยังงงว่าตัวเองทำไมต้องไปเรียนศิลปะแล้วก็ไม่ได้มีงานทางศิลปะมากมายเรียนไฟน์อาร์ตเลยนะ painting เลยนะงานเขียนก็ไม่เป็นโลเป็นพายนะไม่ได้ไปทำงานโน้นแต่ทุกวันนี้อาตมารู้ตัวว่าอาตมาเป็นศิลปินยกตัวเองยกตัวเองขออภัยใครเขาไม่ยกเราเขาไม่ถือว่าก็ไม่เขียนรูปโชว์นี่ไม่ขายรูปได้ราคาเป็นล้านนี่นะมันจะยืนยันเป็นศิลปินอะไรถวันก็ยังดูถูกอาตมาเลยถวันดัชนีเขารุ่นน้อง 2 ปี ขนาดอาตมาจบช้าเข้าไป3 ปีแล้วนะแล้วก็ยังรุ่นน้องอีก 2 ปีนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วอายุ 72 อายุห่างอาตมา 7 ปีสุโขทวันอาตมาไปเรียนศิลปะจึงรู้ว่าอ๋อศิลปะนี่เป็นมงคลอันอุดมเป็นเรื่องใหญ่คู่กับศาสตร์ศิลป์คู่กับศาสตร์ศิลปะคู่กับศาสตร์ และอาตมาก็เลยต้องมาทำงานศิลปะทุกวันนี้อาตมาทำงานศิลปะถึงเป็นศิลปะโลกุตระเป็นศิลปะที่คนเข้าใจยากมากเข้าใจยากศิลปะโลกุตระแม้แต่ตะวันตกแม้แต่ยุโรปก็ยังเข้าใจยากเขาพอเข้าใจอย่างที่อาตมาเคยกล่าวถึงตะวันนี่เขาจบปริญญาเอกทางศิลปะจากเนเธอร์แลนด์เขาก็พูดกับอาตมา เขาเรียกอาตมาพี่มงคลชื่อเดิมเขาพอจ้างตอนแรกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเขาก็รับเรียกชื่อเต็มเขาไม่เรียกชื่อเล่นเหมือนกับคนอื่นๆเท่าไหร่เขาก็เรียกเขาก็คุยเรื่องปริญญาเอกบ้างนิดหน่อยเขาบอกเรียนปริญญาเอกเรียนอภิธรรมต้องอ๋อเรียนอภิธรรมเลยตอนนั้นก็อาตมาเป็นศิษย์ภาษาเท่าไหร่ก็ยังนึกไม่ถึงเท่าไหร่อ๋อต้องใช้อภิธรรมเหรอปริญญาเอกของศิลปะต้องอภิธรรมเหรอ ทุกวันนี้ขออภัยเถอะอาตมาก็ต้องพูดขออภัยอยู่เรื่อยเกรงใจเหมือนกับยกตัวยกตนอาตมาเข้าใจแล้วว่าจริงศิลปะต้องเป็นศิลปะระดับอภิธรรมระดับโลกุตระแล้วอาตมาก็ใช้ศิลปะระดับโลกุตระนะซึ่งมันยากที่จะเข้าใจที่จะเข้าใจถึงเข้าถึงนะเพราะอาตมาก็ทำงานศิลปะกวีนี่ก็เป็นศิลปะ เธออาตมาก็ถนัดก็ทำมาเรียนกวีมาตั้งแต่ม 2 ม 3 เรียนแต่งโครงแต่งกลอนมาตั้งแต่โน่นครูคนแรกที่สอนกวีคือครูทาชื่อทาครูทาเรียนอยู่พิบูลนี่แหละอาตมาอยู่ม 2 ม 3 ที่พิบูลพิบูลบางสาหารโรงเรียนวัดหลวงครูทาสอนกวี แล้วครูทานี่สอนกวีสอนโครงสอนกราบสอนกลอนอะไรอาตมาเนี่ยครูทานี่ไม่จบ ม.6 นะที่สอนกวีอาตมานี่อาตมาก็แต่งโครงแต่งกลอนมาแต่ตะบัดนอนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีได้เด่นอะไรไม่คนก็ไม่ได้เห็นว่ามันสำคัญแต่อาตมาว่าอาตมาทำก็พอใช้พอได้อย่างที่ทำอยู่นี่แหละทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะ และงานศิลปะที่อาตมาทำนี่เป็นงานศิลปะโลกุตระใช้องค์ประกอบศีลครบกายองค์ประกอบศีลครบกายคืออะไรก็มาเข้าสู่บทเรียนที่เรากำลังเรียนเป็นธรรมะครบกายคือครบองค์ประชุมครบองค์รวม holistic the whole ครบองค์รวม holy กายนี่ยิ่งใหญ่ holy สูงสุดนะคำว่ากายคำว่ากายพร้อมไปผู้ที่เป็นผู้ที่มีกายสักขีคือมีความเป็นกายทั้งภายนอกทั้งภายในมีองค์ประชุมองค์รวมของทั้งภายนอกภายในครบทั้ง28 รูป ครบทั้งมหาภูตรูปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งหมดไม่ขาดไม่ตกไม่หล่นทั้งดินน้ำไฟลมทั้งทุกอย่างและในข้างนอกนี่ท่านสรุปลงแค่ดินน้ำไฟลมนะจะเป็นความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหลายระดับลึกที่เรียนทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีอะไรกันแค่ไหนครบเกี่ยวข้องแล้วก็มีภาษาทรูปมีอุปาทายรูปครบ มีภาษาทรูปโคจรรูปเกี่ยวข้องมีปฏิกิริยากันทำงานร่วมกันอยู่ตลอดไม่แข็งไม่ทื่อทุกอย่างทำงานอยู่เป็นปกติสามัญนะแล้วเกิดภาวะรูปแล้วก็มีความรู้อีกในรูปต่างๆละเอียดจนกระทั่งทำกายนั้นบริบูรณ์จนสัมผัสได้ ด้วยวิโมกข์มีสำเร็จอิริยาบถอยู่สำเร็จอิริยาบถอยู่แล้วก็เป็นผู้ที่แสดงกายวิญญาณวจีวิญญาณอย่างอาตมานี่ที่แสดงออกทุกวันนี้นี่เป็นอาการที่ไหวให้รู้นี่ไหวทางกายองค์ประกอบนัจจคีตวาทิตะแสดงมือไม้ถาดทีลีลาน้ำทรงน้ำเสียงหน้าตาสีหน้าสีตาอาการข้างนอกทั้งหมดนะ อาการประกอบกันที่แตกตกแต่งกันอยู่ข้างนอกเรียกกายวิญญาณเคลื่อนไหวประกอบการนะทำท่าทางทุกอย่างนัจจะพร้อมทั้งภาษาเสียงสำเนียงคีตะสำเนียงเสียงวาทิตะคำพูดคำจาวาทะทุกอย่างประกอบออกมาปรุงแต่งออกมาอภิสังขารออกมานี่เป็นภายนอกกายวิญญาณและเป็นคำพูดสำเนียง วจีวิญญาณก็ใช้อยู่ทำอยู่ทุกวันขออภัยวจีวิญญาณกายวิญญาณอาการเคลื่อนไหวนี้ตามวิการรูปห้าแล้วก็ได้ประมาณที่มันละหุตาซึ่งจริงๆไม่เบาเท่าไหร่จนก็หาว่าปากจัดก็หาว่าแรงเขาหาว่าแรง อันนี้ยากผู้ที่มีปฏิภาณมีปัญญาจริงๆจึงเข้าใจว่าเห็นว่าเหมาะสมอันนี้สมควรอันนี้โดยควรเหมาะควรเป็นกัมมัญญตาเป็นความเหมาะควรจริงๆเป็นกัมมัญญาเป็นกัมมัญญตาที่เหมาะควรที่ได้ปรุงแต่งขนาดนี้แล้วอาตมาใช้สัพพริสธรรมและใช้มหาประเทศจริงๆนะเห็นควรเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ทำ แล้วอาตมาก็ทำได้ตามที่อาตมามีทุกภูตธาตุมีมุทุภูเตกกรรมนิเยทีเตอเนชัปปเตของอาตมาไปก็พัฒนาเรียกว่าตามงานด้วยความเข้าใจอย่างนี้และก็สำนึกอยู่เสมอถึงอุปจยะสันตติชรตาอนิจจตาสำนึกลักษณะ 4 ของคุณสมบัติของรูปนามต่างๆ อาตมาเป็นผู้ที่ทำให้เกิดคืออุปจยะทำให้เกิดอยู่เสมอแล้วก็รู้ว่าจะต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องสันตติต้องมี relative อยู่เสมอไม่ขาดให้มันชัดเจนให้มันต่อเนื่องเป็น continuum เป็น continuum ให้มันเชื่อมต่ออยู่ไม่ขาดสาย continuum เนี่ยคือ continuum มารากศัพท์จาก continuum อย่าให้ขาดการต่อเนื่อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพราะฉะนั้น relative ของอาตมานี่อยู่ในขั้น continuum space and time of continuum เพราะฉะนั้นในทุกอย่าง space ทุกอย่างนี่คือ space องค์รวม space ทุกอย่างที่รวมอยู่ในบรรจุอยู่ในนี้ทั้งหมดเรียกว่า space ตั้งแต่ของหยาบจนกระทั่งถึงความว่างเรียกว่า space กาลเวลา and time space and time ก็อยู่ในกฎของ continuum หรือสันตติมีความเชื่อมต่อสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลาพยายามทำที่จะรักษาชีวิตในอยู่นานก็เพราะว่ามันยากที่จะต่อเนื่องมันจะคุณ ความแน่นความแน่วแน่แนบแน่นความปักมั่นความเป็นความมั่นคงความเสถียรเนี่ยมันจะต้องผนึกตกผลึกมากจึงพยายามอุตสาหะวิริยะจะมีเวลาให้ยาวๆนานๆเพราะเราไม่เก่งเราต้องทำเวลาต้องทำยาวนานต้องช้านะต้องพยายามอย่างยิ่งเลยนะเน้นเนื้อให้เนื้อก็มากเน้นลากไม่ยากก็แล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแก่นให้แน่นกว่ากว้างจริงๆมันยากนะเน้นลากลากไปเถอะแม้มันไม่มันยากกว่าที่จะให้มันเร็วให้มันแล่นเน้นลากไม่ยากก็แล่นเน้นจริงเอาจริงให้ยิ่งกว่าแค่นๆทำภาคเพียรเพราะฉะนั้นใครจะมาช่วยอาตมาเอาจริงอย่าให้แค่นๆทำแค่แค่นๆใครรู้ความหมายคำว่าแค่นๆทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยปรับปรุงตัวเถอะอย่าแค่นๆทำกับอาตมาเลยขอให้ทำนะเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นแค่นๆทำอยู่เนี่ยมันไม่พออาตมาว่าไม่พอช่วยอาตมาหน่อยนะเอาเน้นแก่นให้แน่นกว้างนะเอาให้จริงนะเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นลากแม้จะยากก็แล่นจะยากเท่าไรก็ช่วยกันลากหน่อยเถอะนะเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นกันแน่นกว่ากว้าง4ประโยคนี้อาตมาว่าได้สรุปลงเป็นคำกวีสั้นๆเป็นคำร้อยกลองไม่ใช่ร้อยแก้วนะเน้นเนื้อให้เนื้อกว่ามากเน้นยากเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นกันให้แน่นกว่ากว้างซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่อาตมาใช้ทำงานเป็นศิลปะที่อาตมาใช้ทำงานอยู่ทุกวันนี้จึงประมาณทั้งสุปริสธรรม7และมหาประเทศ4อยู่ตลอดเวลายากเพราะว่าซับซ้อนและแรงดีดดิ้นของคนในสังคมสูงมากแรงดีดดิ้นแรงอิทธิภาวะสูงมากเพราะงั้นเป็นการทำงานหรือเป็นการสัพพยุตทุกวันนี้ก็อาตมามาถึงวาระทางด้านสายธรรมเนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยยกย่องท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตทางด้านของสังคมมนุษย์ทางด้านคารวาสพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นมาแล้วมันก็คงจะสะอาดสดใสผ่องแผ้วเป็นจันทร์ซึ่งก็แหมโอชะมากเป็นจันทร์นี่สุขสว่างใสสดสว่างไม่ต้องถึงพระอาทิตย์หรอกมันร้อนอาทิตย์กำลังเอกไม่ไหวอาทิตย์กำลังมันแรงไปกำลังเอกไม่ไหวต้องประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละจริงขออภัยที่อาตมาพูดอย่างนี้เป็นเรื่องของอาตมาคนอื่นใช้ก็อาตมาไม่ได้หรอกแต่อาตมาใช้ได้อาตมาจึงเห็นว่าทุกอย่างมันเหตุปัจจัยมันลงตัวกันถึงยุคถึงสมัยแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอสนับสนุนท่านประยุทธ์นะทั้งสองประยุทธ์เลยไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์ท่านพรหมคุณาภรณ์หรือท่านประยุทธ์ที่เป็นพลเอกที่เป็นนายกนายกรัฐมนตรีประเทศไทยปัจจุบันนี้จงศึกษาศาสนาให้เข้าใจตามในหลวงนะพลเอกประยุทธ์ก็เคารพเทิดทูนในหลวงอยู่จริงๆอยู่ด้วยศึกษาให้ลึกซึ้งและปฏิบัติให้ได้จริงๆเลยนะจนกระทั่งเกิดกายสักขีให้ได้กายสักขีนั้นจะต้องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอิริยาบถอยู่สำเร็จอิริยาบถอยู่นี่ก็จะท่านขยายความดีมากเลยแปลจากคำว่าวิหารติคือทุกอิริยาบถครบพร้อมมีความอยู่ในขั้นสำเร็จนะและก็เป็นอยู่มีคำว่าอยู่ด้วยนะอย่าตกวิหารติเนี่ยคำว่าอยู่มันยังเป็น continuous อยู่นี่มันยังเป็นปัจจุบันมันยังไม่หายไปมันยังไม่ตกเป็นอดีตมันยังไม่หยุดมันยังดำเนินไปอยู่สำเร็จอริยบทอยู่ทั้งอาสวะทั้งสิ้นทั้งหมดก็สิ้นแล้ว อาสวะทั้งหลายก็สิ้นแล้วสำเร็จอาสวะไม่ใช่บางเหล่าอันนี้เอาของกายสักขีมากายสักขีนี่มันบกพร่องท่านถึงทำทับว่า ต้องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายนะสัมผัสวิโมกข์กายลุกด้วยกายอิริยาบถก็ต้องครบนะและอาสวะนะอาสวะทั้งหมดเพราะฉะนั้นในความหมายของประโยค2ประโยคของปัญญาวิมุตติกับกายสักขีนี่จึงเป็นประโยคที่น่าศึกษามากถ้าเข้าใจไม่ได้ก็จะไปแปลว่าไม่ต้องไม่หรือว่าไม่มีไปแปลตรงตัวแล้วไม่ปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่มีสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายไปแปลว่ามิได้นะไปแปลว่ามิได้หรือไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์8อันละเอียดนะที่จริงนะด้วยกายรูปสมบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่ไม่ได้ไม่ได้สัมผัสว่างั้นแต่ไม่ได้สัมผัสนะแต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปอ้าวหมดสิ้นดับอาสวะได้แล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาโอ้ที่กายจะสักขีก็ไปบอกว่าถูกต้องนี่เป็นการกำหนดเลยนะเป็นเงื่อนไขเลยว่าแค่กายสักขีของพวกสายศรัทธาวิมุตติศรัทธานุสารีนะคือมีสองสายในบุคคล7เนี่ยศรัทธานุสารีก็จะไปได้ศรัทธาวิมุตติจะไปได้กายสักขีเท่านั้นท่านถึงต้องกำชับกำชาอันนี้ว่าต้องครบกายสักขีนะต้องถูกต้องวิโมกข์8ต้องครบนะต้องรู้นะวิโมกข์8คืออะไรเดี๋ยวจะได้สาธยายวิโมกข์8นะจะต้องชัดเจนครบองประชุมองรวมของทุกอย่างวิโมกข์8มีทั้ง8ข้อนะต้องเข้าใจชัดเจนต้องมีถึงขั้นอากาสานัญจาต้องสมาธิหมดพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะตอนถึงเนวสัญญาเวทยิตานิโรธนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นในคำพูดหรือคำความหมายท่านก็แปลดีแปลชัดเจนอยู่แต่ว่ามันไปทำให้ภาษามันไม่ค่อยชัดนักตรงที่ว่าไปแปลว่ามิหรือไม่ได้ถูกต้องในปัญญาวิมุตติไม่ได้ถูกต้องที่จริงนั้นท่านไม่ต้องถูกต้องนะเหวะโคเนี่ยภาษาบาลีนะเหวะโคเนี่ยซึ่งอาตมาก็ไม่เก่งภาษาบาลีก็เลยไม่รู้ว่ามันมีความหมายคำว่าเหวะคืออะไรท่านก็เป็นเน้นคำว่านะแปลว่าไม่นะที่จริงเรื่องไม่ต้องกล่าวไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปใช้คำว่าไปกำหนดท่านทางสายปัญญาเนี่ยสายปัญญานี่เป็นธรรมานุสารีแล้วเนี่ยถือว่าสมาธิทิเพราะฉะนั้นธรรมานุสารีนี่จะต้องปฏิบัติถูกต้องตามสมาธิทิเมื่อสมาธิทิขั้นที่สองก็เป็นทิฏฐิปัตตะทิฏฐิสัมมาก็เข้าถึงบรรลุปัตตะทิฏฐิเนี่ยเป็นสัมมาจึงเป็นผู้ทิฏฐิปัตตะไม่ใช่ศรัทธาวิมุตติไม่ใช่เป็นหลุดพ้นแบบสายศรัทธาไม่ใช่ไปหลุดพ้นอยู่ข้างในภพในชาติอยู่ในภวังค์อยู่ในข้างในไม่ออกมาข้างนอกนะไม่รู้จักข้างนอกทิ้งกายเข้าใจกายไม่สมบูรณ์นะก็เลยไปหลบอยู่แต่ข้างในพระพุทธเจ้าบอกเอาเถอะอาจจะสามารถทำอาสวะบางอย่างสิ้นได้ผู้เป็นกายสักขีแล้วก็ตามยืนยันองค์ประชุมของตนเองว่ามีหลักฐานยืนยันสักขีที่คือหลักฐานยืนยันว่าฉันอาสวะสิ้นเหมือนกันนะแต่มันยังไม่สิ้นหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกบางอย่างเท่านั้นแหละสายเจโตเนี่ยสายศรัทธาเนี่ยศรัทธาวิมุตตินะศรัทธานุสาดีศรัทธาวิมุตติกายสักขีพระเจ้าท่านถึงมีเงื่อนไขว่าต้องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอิริยาบถอยู่ทั้งอาสวะก็หมดสิ้นด้วยปัญญาเพราะเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะต้องครบครันจริงๆนะเพราะเรื่องพยัญชนะต่างๆพวกนี้อาตมาอ่านก็จึงเข้าใจแล้วอาตมาจึงต้องเทียบเคียงกับพระบาลีทั้งๆที่อาตมาเองไม่เก่งบาลีนะแต่ก็ต้องเทียบเคียงที่สภาวะอาตมาใช้สภาวะเป็นหลักของตนเองที่มีมาแต่อดีตพูดแล้วอย่าหาว่าอาตมาพูดอวดตัวอวดตนหรือว่าพูดลึกลับมันลึกลับเพราะมันเป็นของส่วนตัวของอาตมาที่มีมาแต่ปางบันนะนี่ก็พูดจริงๆยังไงจริงใจไม่ได้อยากอวดตัวอะไรหรอกก็ย้ำความจริงให้ฟังเท่านั้นนะเพราะงั้นเรื่องกายสักขีนี่จะต้องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอริยบทอยู่ทั้งอาสวะทั้งหมดก็หมดสิ้นเพราะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่ง แต่ถ้าเผื่อว่ากายสักขีไม่พ้นอาสวะของคุณก็หมดไม่หมดสิ้นเกลี้ยงครบคำว่ากายสักขีที่ครบกายกายสักขีของสายศรัทธามันได้แต่ภายในนั่งสมาธิหลับตาเหมือนสายฤาษีเหมือนสายเทวนิยมเป็นหนักทางโน้นอันนี้เป็นลักษณะสองอย่างเป็นสายศรัทธาสายเจโตมีมาแต่ไหนแต่ไรนะเพราะฉะนั้นยิ่งบางผู้บางคนปฏิบัติแต่นั่งหลับตาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโลกุตระเลยจึงกลายเป็นบุคคลที่หนึ่งในบุคคลสี่ได้แต่เจโตสมถะไม่ได้ปัญญาอันเป็นโลกุตระไม่ได้เลยนะปัญญาอันเป็นโลกุตระไม่มีนะส่วนบางคนก็ไม่เอาฐานในเรื่องเจโตสมถะในด้านหลับตานั่งหลับตาเข้าไปทั้งข้างในไม่ทำเลยถ้าไม่ทำเลยได้ปฏิบัติภาคเพียรไปทางครบข้างนอกนี่แหละได้นะจะสามารถที่จะบรรลุเป็นปัญญาวิมุตติอาสวะทุกอย่างสิ้นหมดเป็นอรหันต์ได้นะแต่ไม่ถือว่าพร้อมไปด้วยเจโตสมถะเหมือนบุคคลที่สามบุคคลที่สามที่ได้ทั้งเจโตสมถะได้ทั้งปัญญาวิมุตติหรือได้ทั้งโลกุตระบริบูรณ์ในบุคคลสี่เนี่ยนะก็ไม่ครบเพราะฉะนั้นเจโตสมถะจึงเป็นอุปการะมากหรือนั่งสมาธิหลับตาเข้าไปในภวังค์นี่จึงเป็นอุปการะมากแต่ไม่ใช่เอเสวะมรรคโคไม่ใช่ทางเอกทางเอกนั้นต้องมรรคองค์8จึงจะเกิดสัมมาสมาธิปฏิบัติมรรค7องค์เป็นหลักมีความพร้อมทั้งประสาทรูปโคจรรูปแล้วก็สัมพันธ์กับมหาพุทธรูปนะรูปนอกทั้ง4เกี่ยวข้องทั้งดินน้ำไฟลมมนุษย์ชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารต้นหมากรากไม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปหมดไม่ได้หนีไม่ได้หลับตาไม่ได้หลีกลี่ไปไหนไม่ได้หลบเข้าถ้ำเข้ามุมไปอยู่ในภพในป่าในเขาในถ้ำอยู่กับสังคมเต็มๆสังคมโลกียุคไหนก็อยู่กับยุคนั้นยุคนี้แม้มันจะดุร้ายโหดเหี้ยมแบบนี้เลือดเย็นแบบนี้ก็ตามก็อยู่กับเขาอย่างดีอยู่กันอย่างที่ต้องปรารถนาดีมีเมตตานะเพราะฉะนั้นกายสักขีเนี่ยจึงมีความลึกซึ้งซับซ้อนอยู่เยอะกายสักขีหมายความว่ามีองค์ประชุมของกายเนี่ยเป็นสักขีครบเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติกายสักขีเพียงแต่ข้างภายในไม่เอาภายนอกเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าในพระไตรปิฎกหลายอันที่ท่านแปลว่าโยนิโสมนสิการว่าไม่ใส่ใจอโยนิโสมนสิการไม่ใส่ใจไม่กำหนดรู้แล้วก็หยุดในนานัตตสัญญาไม่ไปสัญญากำหนดรู้ไม่คำนั้นมั่นหมายทิ้งหลายๆอย่างมีนัยยะแปลและหมายความว่าอย่างนั้นนะอย่างในวิโมกนี่ท่านแปลว่าไม่ใส่ใจในวิโมก8นะข้อที่2หรือข้อในรายละเอียดมีท่านแปลในไม่ใส่ใจเป็นไม่มีไม่เอามนสิการในอากาศอะไรเงี้ยมีมนสิการนะมนสิการอากาศแต่ว่าไม่เอาใจใส่ในนานัตตสัญญาไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาก็เจ๊งสินานัตตหมายความว่าอัตตาต่างๆนานัตตนานะเนี่ยคือทั้งต่างๆทั้งหลายอัตตะนานัตตะต้องกำหนดรู้ในอัตตาต่างๆอัตตาทั้งหมดนานัตตะนี่เล่นไม่ใส่ใจในนานัตตะไม่รู้จักอัตตาต่างๆนี่นะท่านแปลถึงสอยเห็นชัดเจนเลยในพระบาลีท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอมนสิการนี่แปลว่าไม่ต้องมนสิการแล้วไม่ต้องทำใจในใจอีกแล้วเพราะจบแล้วเหมือนอปุญญะเนี่ยเข้าใจสภาวะไม่ได้ท่านก็เลยแปลมันก็เพี้ยนไปเพราะงั้นอมนสิการไม่ได้แปลว่าไม่ใส่ใจในอะไรต่างๆหยุดเลยไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาต่างๆไม่ใช่ไม่ต้องทําเท่านั้นเองอมนสิการะไม่ต้องมนสิการแล้วเพราะสัญญาในนานัตตสัญญาจนจบเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาพ้นสัญญาสุดท้ายเป็นสัญญาเวทิจิตนิโรธแล้ว สัญญาจบแล้วสัญญาดับแล้วสัญญาที่ท่านทำงานดับแล้วจบกิจแล้วไม่ต้องสัญญาไม่ต้องกำหนดหมายไม่ต้องกำหนดรู้ไม่ต้องเรียนอีกแล้วพอพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิสู่สัญญาเวทยิตนิโรธไม่มีภพไม่มีภูมิใดๆอีกแล้วสิ้นภพสิ้นภูมิแล้วขออภัยภูมิแปลว่าความรู้ยังอยู่แต่ภพสิ้นแล้วสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นภูมิสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นภูมินิโรธถึงเป็นสัมมานิโรธเป็นนิโรธที่ถูกต้องนิโรธที่ถูกธรรมของพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะลองมาไล่ดูรายละเอียดของสัจธรรมเรื่องของคำว่ากายนะเอามาขึ้นต้นอาตมาก็ต้องขออภัยนะผู้ที่ไปสายหลับตานี่ต้องกระทบถูกว่าไม่ถูกต้องนี่ขึ้นต้นเลยนะขึ้นต้นไว้ก่อนแล้วว่าจะกระทบผู้ที่ปฏิบัติทางหลับตาทางที่ไม่เข้าใจมรรคเจ็ดองค์แล้วก็ไม่ปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์เป็นเอกไปปฏิบัตินั่งหลับตาเป็นเอกแล้วก็ไม่เข้าใจเพียงพอในมรรคเจ็ดองค์เห็นมรรคเจ็ดองค์เป็นรองเห็นหลับตาเป็นเอกผิดต้องเห็นมรรคเจ็ดองค์เป็นเอกเอเสวะมรรคโคมรรคเจ็ดองค์เป็นเอกแล้วเห็นนั่งหลับตาเป็นรองเป็นอุปการะที่ต้องมีทั้งคู่อาตมาพูดไปนี่ไม่ได้ตีทิ้งนั่งสมาธิที่หลับตาเลยต้องสมาธิในการนั่งสมาธิหลับตาไม่จะเป็นหลงผิดหลงทางแล้วก็เลอะเทอะนะเพราะการหลับตาปฏิบัติที่ไม่ครบกายเพราะไม่มีรูป28ไม่มีองค์ประกอบของรูป28รูป28เนี่ยคือองค์ประชุมทั้งหมดรวมไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งมหาพุทธรูป4แล้วก็มีประสาทรูปนะมีประสาททำงานด้วยอาการ32ครบมีอาการ32ครบเป็นสุรภาโวทำงานร่วมทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายตั้งแต่แม้ว่าสิ่งที่อยู่กับร่างกายเรามีผมขนลดเล็บฟันหนังส่วนของอาการ32เนี่ยแม้จะมีมันจะไม่เรียกว่ากายแล้วแต่เราก็ร่วมอยู่ด้วยเราก็รู้ว่าเออมันอยู่เนื่องติดกับตัวเราผมขนเล็บฟันหนังซึ่งอาตมาก็บรรยายไปแล้วว่าเมื่อมันไม่มีประสาทเข้าไปรับร่วมทำงานด้วยแล้วส่วนผมขนเล็บฟันผิวหนังส่วนที่มันขาดประสาทขาดสัญญาณทางจิตเข้าไปทำงานอยู่ในประสาทนั้นแล้วนะมันไม่ร่วมกันทางประสาทกับโคจรสมบูรณ์ทำงานอย่างติดเครื่องไม่ใช่ทำงานอย่างไปแตะกันแค่เหมือนขนมชั้นวางเหมือนต้องอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักที่อาตมาอธิบายไว้ไปแตะกันไม่เฉยนะไม่รวมกันไม่มีปฏิสัมพัทธ์กันไม่สังเคราะห์สังขารกันอย่างมีปัญญารู้แล้วก็ตัดสินหรือว่าชำระทำอะไรได้จนเก่งมันก็ไม่สมบูรณ์นะเมื่อไม่เข้าใจรายละเอียดอย่างนี้ปฏิบัติก็บกพร่องแล้วก็ผิดพลาดดังที่มันได้ผิดพลาดมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่นั่งหลับตาสมาธินั้นปีใหม่2558นี้ตื่นเถิดชาคริยาตื่นจากที่หลงอยู่ในภพเก่าซะเถอะออกมาศึกษาให้สมบูรณ์ให้ดีๆนะอย่าเข้าใจผิดว่าถ้าแม้แต่แค่มโนสัญเจตนาเข้าใจผิดว่าต้องการอะไรออกไม่ได้เอาจิตออกไปนอกตัวผิดอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นน่ะสอนกันผิดจริงๆอาจารย์ใดที่พูดอย่างนี้นะอาตมารู้อยู่ว่าใครพูดเพราะว่าเคยผ่านคำสอนของผู้นี้อยู่นะก็ยกย่องกันเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่อาตมาขอยืนยันว่ามันยังไม่พอหรอกยังไม่เป็นอรหันต์จริงหรอกนะแต่เอาเถอะก็ศึกษากันไปนะ เพราะอย่าเอาจิตนอกตัวนี่เป็นคําพูดที่ผิดหมดเลยพระพุทธเจ้านั้นเอากายมาเข้ามาหาจิตแล้วจิตมันออกไปนอกตัวเต็มๆอยู่แล้วเอากายเข้ามาหาจิตแต่นี่ไปสอนว่าไม่ให้เอากายมาหาจิตแล้วอย่าเอาจิตออกนอกตัว มันก็เจ๊งสิสวนกระแสของพระพุทธเจ้าหมดคำตัด 230 ข้อ 230 ในพระไตรปิฎกเล่ม 16 นะชัดเจนท่านเอากายเอาด้วยแล้วเข้ามาหาจิตเราเรียกกายนั้นว่าจิตว่ามโนวิญญาณแต่อาจารย์ของคนไทยที่นับถือกันเป็นอริยะนับถือเป็นอรหันต์ด้วยนะแล้วสอนว่าอย่าให้จิตออกนอกตัวมันสวนกระแสกับพระพุทธเจ้าเลยมันก็ไม่ออกไปหากายอย่าเอาจิตออกนอกตัวมันก็เลยมาอยู่ในภพอย่างเดียวแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเอาข้างนอกเข้ามาข้างในหมดเลยแล้วมาศึกษาให้หมดทั้งภายในแล้วไม่ต้องทิ้งภายนอกภายนอกต้องรู้สมบูรณ์ครบอยู่เลยไม่ขาดไม่หล่นไม่ตกไม่หล่นมันอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นคำสอนที่มันไม่ชัดเจนคำสอนที่มันไม่รู้ของแท้ไม่สัมมาทิฏฐิจริงมันจึงเพี้ยนไปอย่างที่กล่าวนี้ขออภัยที่อาตมาวิจารณ์แล้วเนี่ยผู้ที่รู้ว่าอาจารย์ของตนสอนอย่างนี้คือใครก็ต้องขออภัยนะขออภัยจริงๆเพราะอันนี้เป็นวิชาการเป็นเรื่องของวิชาการทางศาสนาที่อาตมาจำเป็นต้องเป็นนักวิชาการต้องแฝงต้อง จริงๆต้องกล้าหน่อยนะต้องตรงๆนะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการตายการเกิดของสัตว์โอปปาติกะสัตว์ทางจิตวิญญาณซึ่งจะต้องมีครบกายฟังดีๆนะต้องมีครบทั้งมหาภูตรูปมีประสาทรูปมีโคจรรูปแล้วก็ธรรมปฏิกิริยากันสัมผัสสัมพันธ์กันโคจรแปลว่าดำเนินบทบาทอยู่ นะมีการทํางานเป็นชีวะอยู่ไม่ใช่ไม่มีชีวะแล้วกลายเป็นตายกลายเป็นนิ่งกลายเป็นหยุดกลายเป็นขนมชั้นวางแปะกันไว้เป็นชั้นๆเฉยๆไม่ซึมไม่ซับอะไรกันไม่ใช่ทํางานร่วมกันสัมพันธ์กันอย่างเต็มตัวแคล้วคล่องนะมีภาวะของกายปาคุณยตามีการทํางานทั้งกองเวทนากองสัญญากองสังขารก็ทําหน้าที่เต็ม สภาพนะเพราะฉะนั้นคำว่ากายจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นกองเวทนากองสัญญากองสังขารตามที่ท่านตรัสยืนยันไว้ชัดเจนในพจนานุกรมของไทยบาลีทุกวันนี้ก็ยังแปลอยู่นะแปลว่ากายเนี่ยกายปาคุญญตาหรือแม้แต่กายปัสสัทธิกายปัสสัทธิคือความสงบของเวทนาของกองเวทนากองสัญญากองสังขาร ก็ยังแปลอยู่อย่างนี้อยู่เลยพจนานุกรมบาลีทุกวันนี้ก็ยังดียังเหลือพยัญชนะอยู่แต่ไปเข้าใจเพี้ยนไปอีกว่ากายปัสสัทธิก็คือร่างกายมันหยุดนิ่งเป็นแค่วัตถุแค่รูปไม่ใช่ท่านหมายเอานามหมายเอาเวทนาสัญญาสังขารกายปัสสัทธิเนี่ยความสงบระงับของเวทนาความสงบระงับของสัญญาของสังขาร อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่ากายคำเดียวนี่เพี้ยนไปหมดเลยเห็นไหมผิดหมดเลยมันก็ปฏิบัติกายในกายผิดปฏิบัติกายคตาสติผิดจับสักกายะแค่นั้นก็จับไม่ได้แล้วเพราะคำว่ากายต่างๆในพระบาลีต่างๆ ไม่ว่าจะกายกะลิกายปัสสัทธิกายปาคุญญตากายปัสสัทธิกายอะไรต่างๆนานาอีกอาตมาก็จําไม่ไหวกูสารลอกมาแล้วไม่ได้ติดมือมาตรงนี้กายและหูตากายอะไรต่างๆนานานี่เจอแล้วพอดีเลยโอ้โหเรียกว่าโชคดีไม่ใช่เคราะห์นะเคราะห์กับโชคนี่ก็พูดกันผิดนะ ทั้งที่มันไปสู่เคราะห์กระดันบอกว่าโชคนะไปสู่เคราะห์เช่นว่าถ้ารถชนหรือว่ารถตกเหวเนี่ยมันเป็นโชคหรือเป็นเคราะห์ แต่เขาเรียกว่าโชคดีที่ไม่ตายรถตกเหวโชคดีที่ไม่ตายโชคบาแล้วจะอยากตกเหวไปหาสิ่งข้างหน้านั้นไปสู่ที่ดีเรียกว่าโชคถ้าไปหาสิ่งข้างหน้านั้นไม่ดีเรียกว่าเคราะห์เพราะฉะนั้นคำว่ากายสักขีเนี่ยองค์ประชุมของทั้งข้างนอกข้างในทั้งรูป28เป็นสักขีพยานเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เราก็มีความรู้คนอื่นก็รู้เห็นด้วยเรียกว่าสักขีเพราะงั้นผู้ใดมีกายสักขีและตนเองก็รู้ครบรู้ไม่มิจฉาทิฏฐิรู้สมบูรณ์คือมันสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายทั้งหมดแล้วก็ปฏิบัติจนอาสวะสิ้นรู้เห็นแจ้งด้วยปัญญานั่นจึงจะครบความเป็นกายสักขีนะมีบรรลุอาสวะสิ้นได้เลยเพราะงั้นแค่ว่ากายสังขารก็ไปเข้าใจว่าร่างกายร่างข้างนอกสังขารซึ่งมันผิดกายสังขารมันร่างข้างนอกด้วยมีจิตสังขารมีวจีสังขารอยู่ในนั้นด้วยคำว่ากายสังขารก็ต้ององค์รวมหมดทั้งกายทั้งจิตทั้งวจีเห็นไหมมันขาดมันแหว่งมันวิ่นมันไม่ครบนี่แหละคือความเข้าใจไม่เป็นสมาธิบริบูรณ์นะก็เลยปฏิบัติกายสังขารก็ไม่ครบกายสัญเจตนาความจงใจทำด้วยกายเจตนาทำให้มันครบกายท่านแปลในพจนานุกรมบาลีไทยท่านแปลว่าความแกล้งทำด้วยกายด้วยนะท่านแปลว่าความแกล้งทำด้วยกายจงใจทำด้วยกายแกล้งทำด้วยกายมันไม่แกล้งหรอกสัญเจตนามันเจตนาเลยจริงๆด้วยปัญญาอันรู้แจ้งเลยทำให้มันครบกายกายสัมปิละนะการเบียดเบียนกายท่านแปลว่าการเบียดเบียนกายกายสัมปิละนะการบังคับร่างกายนั่นเป็นบังคับร่างเท่านั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนกายกายสัมปิละนะมันคือถูกมันทำให้กายเราได้ลำบากคือองค์ประชุมรวมทั้งหมดมันลำบากมันบังคับทั้งข้างนอกข้างในไม่ใช่บังคับแต่ร่างกายนะอย่างนี้เป็นต้นคำว่าร่างกายเนี่ยเอาร่างมาใส่อย่างเดียวเนี่ยภาษาไทยเอาคำว่าร่างมาใส่รวมกับกายเลยทำให้กายพาไปสู่ข้างนอกหมดเลยร่างกายนะถ้าเราจะเน้นร่างกายให้มันสู่ข้างนอกจริงๆก็ในวาระที่ควรใช้คำนี้ถ้าไม่ใช่วาระที่ควรใช้คำนี้อย่าไปใช้คำว่าร่างพอใส่เข้าไปในคำว่ากายยกคำว่ากายให้เป็นกลางๆเมื่อเราหมายให้ต้องเอาทั้งนอกและในแต่ถ้าจะเอานอกจริงๆให้เรียกว่าร่างกายเอาเถอะอนุโลมใช้เข้าไปถ้าเข้าใจว่ากายคืออะไรแล้วคนนั้นก็ไม่งงอย่างอาตมาไม่งงเรียกว่าร่างกายก็คือเอาทั้งร่างด้วยอย่างสำคัญเน้นร่างสำคัญด้วยถ้าคำว่าร่างกายก็เน้นร่างสำคัญด้วยอาตมาไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจนะมันจะงงแล้วมันก็จะสำคัญผิดนะอย่างนี้เป็นต้นนะกายสัมผัสสะสัมผัสด้วยกายความรู้สึกทางสัมผัสนะท่านแปลว่างั้นในพจนานุกรมบาลีไทยนะสัมผัสด้วยกายสัมผัสด้วยองค์ประชุมทั้งหมดและตัวสัมผัสแล้วก็ต้องมีธาตุรู้ร่วมด้วยสัมผัสแล้วไม่ใช่สัมผัสเฉยๆซื่อแล้วก็สัมผัสกายคือกายสัมผัสแล้วมันก็ไม่มีนามไปเกี่ยวข้องไม่ใช่นะแต่ท่านก็ยังแปลดีท่านแปลว่าความรู้สึกทางสัมผัสกายสัมผัสเนี่ยความรู้สึกตามสัมผัสคำว่าความรู้สึกก็คือนามธรรมก็ดีนะกายสุจริตความประพฤติชอบทางกายเอาละไม่มีปัญหากายสุจริตเป็นความประพฤติที่เป็นรูปธรรมข้างนอกนะมโนสุจริตก็ความประพฤติภายในจิตสุจริตก็ภายในนะไม่มีปัญหานะกายสุจินะหรือว่ากาโสเจยโสเจยะความสะอาดแห่งกายความบริสุทธิ์แห่งกายก็เลยสะอาดแต่เฉพาะข้างนอกทำขี้ใครให้หมดไปสะอาดกายสุจิไม่พอไม่ครบข้างนอกก็สะอาดด้วยขี้ใครก็ไม่มีจิตสิสำคัญ จิตสะอาดกายสุจิเนี่ยอาตมาพูดไม่แย้งนะพระพุทธเจ้าตรัสแล้วนะว่ากายคือจิตคือมโนคือวิญญาณอาตมาต้องยืนยันอันนี้แหละมันเป็นดีกาของอาตมาจะจับมายืนยันอ้างอิงเนี่ยข้อ230ในแต่ปิฎกเล่ม16เนี่ยถ้าอาตมาเป็นผู้พิพากษาแล้วจำดีกาบทนี้ได้ดีเลยข้อ230เนี่ยนะกายคือมโนคือจิตคือวิญญาณคือจิตคือมโนคือวิญญาณเพราะฉะนั้นกายสุจิกายสุจิเนี่ยสุจิแปลว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมันคือความสะอาดทั้งหมดทั้งข้างนอกและข้างในบริสุทธิ์พร้อมอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปเข้าใจผิดก็เลยบริสุทธิ์แต่ข้างนอกก็เลยควบคุมแต่ข้างนอกควบคุมแต่พฤติกรรมทางกายทางข้างนอกนะพฤติกรรมทางพฤตินอกบริสุทธิ์ข้างนอกแต่ข้างในโอ้โหเน่าในเละเทะเลยนี่แหละพวกเชโกทั้งหลายแดฉลาดเขาจะสร้างภาพข้างนอกนี่สวยงามมากนะหลอกสนิทเลยว่าโอ้โหเห็นแก่ประชาชนเห็นแก่นี่นะเนี่ยเอาอะไรมาเห็นไหมเนี่ยถ้าไอ้เราเนี่ยเราเอาเงินมาแจกนะอะไรต่างๆนานาช่วยแต่วิธีทำของเขาเนี่ยโอ้โหต้องทำบัดเจ็ตใหญ่ๆต้องเมกะโปรเจกต์เสร็จแล้วก็ทำแล้วส่วนเขาได้นะเขาได้เยอะเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งเอามาเฉลี่ยแจกคนหลอกแจกแต่เอาส่วนย่อยมาแจกคนส่วนกองใหญ่ๆเขาก็งาบไปนี่คือวิธีการตื้นๆนะคนโง่ที่สุดในโลกยังรู้เลยอย่างอาตมาเป็นต้นถือว่าโง่ที่สุดในโลกแล้วเขาเห็นว่าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรอาตมาก็โง่หรือฉลาดก็เป็นของจริงอาตมาเพราะอาตมาย่อมโง่เท่าที่อาตมาฉลาดอาตมาก็ย่อมฉลาดเท่าที่อาตมาโง่ไม่มีผิดไปจากนั้นหรอกเมื่อไม่เข้าใจกายานุปัสสนาเพราะฉะนั้นจะวิปัสสนาแล้วก็ตามรู้นะกายานุปัสสนาในหมายความว่าตามรู้ปฏิบัติธรรมอย่างมีการตามรู้ตลอดเวลากายานุปัสสนาองค์ประกอบของข้างนอกและในกายานุปัสสนาก็เลยไปกำหนดแต่ข้างนอกกันไม่เข้าข้างในเพราะฉะนั้นกายตนะสิ่งที่เป็นสื่อรับความรู้สึกทั้งข้างนอกทั้งข้างในก็เพี้ยนนะแม้แต่กายก็ทุกข์ก็ไปเอาที่มันทุกข์ร่างกายเท่านั้นจริงๆข้างนอกไม่สำคัญสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาปฏิบัติธรรมต้องเน้นในเข้าหาในนะเข้าหาในเพราะในเรื่องต่างๆกายต่างๆเนี่ยพยัญชนะของบาลีเนี่ยมีความหมายที่บอกไว้เยอะนะกายมุตุตากายโมเนยะกายละหุตากายวิการนะกายวิการะในกายวิญญัตกายวิญญาณแม้แต่คำว่ากายวิญญาณก็เข้าใจว่าเอกายวิญญาณเป็นยังไงอาตมาว่าเขาเข้าใจยากนะกายวิญญาณเอกายมันก็ร่างกายแล้ววิญญาณมันยังไงวะกายวิญญาณนะอาตมาว่าเขาเข้าใจยากแน่ๆเลยเข้าใจไม่ง่ายหรอกคำว่ากายวิญญาณถ้าไม่สมาธิฐิมันมีวิญญาณเอากายมันไม่ใช่วิญญาณแล้วมันจะเอาไปยับวิญญาณไปใส่กายได้ยังไงเห็นไหมเพราะเขาตัดขาดจากกันเลยกายกับวิญญาณเขาแยกขาดเลยแยกกายแยกจิตเขาแยกขาดเลยแยกกายแยกจิตแยกวิญญาณเขาแยกขาดจากกันเลยเพราะบอกว่ากายแยกวิญญาณมันรวมกันนะมันมีทั้งกายมีทั้งวิญญาณแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนกันเว้ยกายวิญญาณเห็นไหมน่าเห็นใจนะคือมันมีตัววิญญาณเต็มๆและวิญญาณนั้นจะต้องเอาที่มีมหาภูตรูปปัจจุบันมีผัสสะพร้อมถ้าไม่นั้นไม่เรียกว่าวิญญาณอย่างที่ท่านบริพาทภิกษุสาติอยู่นั่นน่ะใครสอนเธอว่ากายวิญญาณว่าไม่ใช่วิญญาณคือธาตุจิตที่ล่องลอยไปหาที่เกิดที่ในอันไม่รู้เรื่องใครสอนเธอเนี่ยนอกจากจะขุดเรา หรือขุดศาสนาไม่รู้สิมันก็ไม่แม่นนะอาตมากล่าวตูเราขุดศาสนาขุดศาสนาทำลายศาสนาตูเราเราไม่เคยสอนอย่างนี้เพราะคำว่ากายนี่ต้องมีปัจจุบันธรรมต้องมีมหาภูตรูปต้องมีประสาทรูปต้องมีโคจรรูปแล้วสัมผัสกันเกิดภาวะรูปให้ศึกษาเพราะภาวะรูปสองนี่แหละคุณเรียนจนจบอิทธิภาวะกับปุริสภาวะนี่อย่าไปเข้าใจเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแล้วก็บอกไม่เสมอภาคสัจธรรมนี่มันไม่เสมอภาคก็คือความไม่เสมอภาคสิ่งที่อันเดียวกันจึงจะเสมอภาคเป็นหนึ่งเดียวกันคือวิมุตตินิโรธนิพพานที่แท้อย่างอื่นไม่มีเท่ากันหรอกถ้ายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีเท่ากันจะเสมอกันเท่ากันอยู่ที่นิพพานจุดเดียวสุญญตาจุดเดียวศูนย์เท่านั้นที่จะเท่ากันมีทศนิยมนิดหนึ่งก็ไม่เท่าแล้วศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ไม่เท่าศูนย์เต็มๆไม่มีทศนิยมถ้ายังมีทศนิยมอยู่อีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต่อศูนย์ไปอีกแสนโกรธตัวศูนย์มันก็ยังไม่ใช่ศูนย์มันต่างแน่ต้องศูนย์เหมือนกันเท่านั้นจึงจะเหมือนกันเท่ากันไม่มีอะไรอื่นเลยทศนิยมเกินกว่าศูนย์ออกไปไม่ได้ถ้าใครเกินกว่าศูนย์มีทศนิยมแม้เศษศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ยังไม่เท่ากันเพราะงั้นต้องชัดเจนในความละเอียดละออพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็สำคัญผิดนะกายวิเวกสงัดกายนี่ท่านแปลในพจนานุกรมบาลีไทยกายวิเวกคือความสงัดกายที่สงัดเงียบกายนั่นมันก็เข้าใจไปหาที่สงัดเงียบอยู่ในกายเห็นไหมมันหมายเอาจิตหมายเอามโนหมายเอาวิญญาณกายนี่คือหมายเอาจิตเอามโนเอาวิญญาณสงัดสงบไม่มีกิเลสกวนแล้วอย่างสิ้นเลยเนี่ยสงบสนิทนะซึ่งเป็นสั้นตาเป็นความสงบที่ปณีตานิปุนาละเอียดประณีตลึกซึ้งสุขุมมากไม่ใช่หยาบหยาบอย่างที่แปลกันตื้นๆมาการสงัดสงบนั่นก็คือกายวิเวกก็คืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจวิเวก3ไม่ได้กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกจึงเข้าใจไม่สมบูรณ์นะเข้าใจไม่ได้เพราะเข้าใจอุปธิไม่ได้เข้าใจกิเลสไม่ได้เพราะกายที่มีอุปธิกายที่มีกิเลสอยู่หรือจิตที่มีกิเลสอยู่อ้าวทีนี้อธิบายเข้าไปถึงกายวิเวกกายวิเวกผู้ที่กายวิเวกแล้วถ้าจะเอาชัดก็คืออนาคามีภูมิอนาคามีภูมิมีกายวิเวกคือท่านปฏิบัติอยู่ข้างนอกมหาภูตรูปเกี่ยวข้องตั้งแต่อบายภูมิกามภูมิต่างๆที่เป็นกามาวจรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆท่านก็ปฏิบัติมาตั้งแต่เป็นอบายภูมิเป็นโสดาอยู่เหนือแล้วมีจิตอยู่เหนือแล้วเป็นอุตตมะปุริสสะเป็นเอกบุรุษแล้วอุตตมะปุริสสะเป็นบุรุษผู้ที่อยู่เหนือเอกแล้วเป็นอุตตมะอยู่เหนือแล้วเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอบายเป็นโสดาบันทีนี้โลกกามที่เหลือท่านก็ปฏิบัติอีกมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีลาภยศสรรเสริญที่มันคนยังมีจิตที่ยังต้องได้ต้องมีต้องเป็นในลาภในยศในสรรเสริญต้องรวยต้องได้ต้องสะสมต้องกอบโกยต้องแสวงหาไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องรูปอย่างนี้เสียงอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้รสอย่างนี้มันยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในภายนอกเนี่ยพระอนาคามีท่านปฏิบัติจนกายพวกนี้ข้างนอกองค์ประชุมข้างนอกพวกนี้ท่านอยู่เหนือมันแล้วเป็นอุตมะปุริสสะเป็นอุตมะบุรุษแล้วเป็นผู้ที่มีภาวะเป็นบุรุษเพศเป็นบุรุษเพศที่เหนือแล้วอยู่เหนือจะอยู่โดยที่เรียกว่าสิ่งเหล่านี้ ทำอะไรท่านไม่ได้ท่านเป็นผู้อยู่ยงคงกระพันต่อโลกีแล้วยิงไม่ออกฟันไม่เข้าจริงๆเพราะจะกระทุ้งกระแทกกระเทือนจะทำลายยังไงอสังหิรังทำลายไม่ได้อสังหิรังไม่มีอะไรจะทำลายได้ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นท่านอยู่เหนือกามภพจึงมีกายอยู่พร้อมมีองค์ประชุมของมหาพุทธรูปรูป28มีทั้งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตของท่านก็สงบพระอนาคามีจิตของท่านไม่ปรุงแต่งด้วยเลยหมดสังขารหมดการปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอะไรด้วยสักนิดเดียวอย่างนี้เป็นอนาคามีสมบูรณ์เป็นอนาคามีชัดเหลือแต่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาของท่านที่เหลือเป็นส่วนอุทธัมภาคิยสังโยชน์เป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่ท่านจะต้องรู้ของตนเองมันเป็นเอโกเป็นส่วนเฉพาะตนเอโกเฉพาะตนส่วนข้างนอกนั้นท่านสมบูรณ์แล้วท่านก็จบกิจท่านก็อยู่อย่างตถตาก็อยู่อย่างเป็นอัตโนมัติไม่มีปัญหาอะไรอยู่อย่างปกติสมบูรณ์สัมผัสอะไรก็กิเลสไม่เกิดเพราะมันถึงขั้นนิสรณปหานสมบูรณ์แบบแล้วเป็นอเนญชาอันไม่หวั่นไหวพุทธสะโลกะธัมเมหิสัมผัสโลกธรรมทั้งหลายแหละจิตตังยัสสนกรรมปฏิจิตไม่มีหวั่นไหวไม่มีเคลื่อนที่เลยแน่วแน่อัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาแน่วแน่แนบแน่นปักมั่นเด็ดขาดก็มีกายสักขีนี่องค์ประชุมที่เป็นพยานของผู้ที่อยู่ข้างนอกก็สัมผัสได้เป็นสมุติสัจจะตัวท่านเองท่านก็มีปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะของท่านเป็นอนาคามีภูมิเป็นผู้อยู่เหนือแล้วอย่างแท้จริงมีกายสักขีมีองค์ประชุมนั้นสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายชัดเจนแล้วแล้วก็บรรลุแล้วบรรลุกามาวจรบรรลุกามภูมิกามภพจบกิจทั้งนี้เป็นอนาคามีแท้ก็เหลือส่วนนั้นแต่ส่วนผู้นั่งหลับตาเนี่ยกายข้างนอกที่เป็นโอราริกะอัตตาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ไปสำคัญแต่ข้างในนั่ง สมาธิหลับตาปฏิบัติมรรค7องค์ไม่ชำนาญไม่ค่อยไม่สมาธิเท่าไหร่ด้วยมันก็บกพร่องพระพุทธเจ้าถึงมีเงื่อนไขว่ากายสักขีจริงๆนั้นต้องสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอิริยาบถอยู่ทั้งอาสวะก็หมดสิ้นเพราะเห็นด้วยปัญญาชัดเจนนะต้องชัดเจนต้องปฏิบัติอย่างนี่ท่านบอกอีพระสูตรนี่ไม่ประมาทอยู่เลยต้องปฏิบัติอย่างไม่ประมาทไม่ประมาทจริงๆกายคือบุคคลนะบุคคลนั้นเรากล่าวว่าบุคคลนี้เรากล่าวว่ากายสักขีบุคคลกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทย่อมยังมีแก่ภิกษุแม้นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเราเล็งเห็นผลแห่งความไม่ประมาทของภิกษุเช่นนี้ว่าฉะไหนหนอท่านผู้นี้เมื่อเสพเสนาสนะที่ควรที่สมควรคบหากัลยาณมิตรทำอินทรีย์ให้เสมออยู่พึงกระทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองได้ในปัจจุบันถึงอยู่ก็หมายความว่าผู้ที่มีกายสักขีภายในฟังให้ดีนะอาตมาพูดถึงกายสักขีภายในสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่แต่ภายในนะไม่ได้เรียนรู้ครบทั้งภายนอกเข้าไปหาภายในทีละลำดับอาตมาอธิบายไปถึงอนาคามีเมื่อกี้นี้คือผู้สมาธิที่ได้ปฏิบัติข้างนอกตั้งแต่อบายกามภพแล้วก็เป็นอนาคามีเหลือรูปภพอรูปภพเท่านั้นอาตมาอธิบายค้างอยู่เมื่อกี้นี้แต่ท่านที่ปฏิบัติมีแต่รูปภพอรูปภพข้างในไม่ได้เอามาปฏิบัติข้างนอกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะต้องมาพิสูจน์ปฏิบัติไม่ประมาทจะต้องมามีกายข้างนอกปฏิบัติมีกัลยาณมิตร มาเสพเสนาสนะอันสมควรคือเสนาสนะอันคือสังคมมนุษย์ชาติไม่ใช่โลกันตะหนีโลกออกไปอยู่ป่าเขาธรรมเพราะเสนาสนะอันสมควรนั้นคือเสนาสนะอันพอเหมาะเราเช่นถ้าพวกคุณอยู่ในสังคมข้างนอกสังคมข้างนอกจัดจ้านสังคมข้างนอกก็ดึงเอาจิตของคุณมันลอยฟุ้งไปได้แน่ถ้าเข้าป่าก็จมไปกับป่าแน่อยู่กับสังคมกามสังคมโลกธรรมลาภยศสรรเสริญก็ดึงคุณไปแน่เพราะสนามแม่เหล็กโลกมันสูงคุณเป็นโมเลกุลน้อยๆอยู่ในสนามแม่เหล็กนั้นโดยไม่แวดล้อมไปด้วยมวลมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเหมือนอย่างชุมชนชาวอโศกเนี่ยหลักประกันยากหลักประกันที่จะช่วยเหลือคุณไว้ยากเพราะฉะนั้นผู้ใดอยู่ข้างนอกเนี่ยอาตมาพูดแล้วก็ไม่ใช่ประเลาะประโลมไม่ใช่ประหลอกให้มาอยู่ด้วยแต่ใครมีปัญญาจงรู้ตัวอย่าช้าอย่าช้าอยู่ไหนอย่าช้าจงรีบมาหอบพระหอบเสียมาต้องร้องเพลงสมรรถนะเพลงอาตมาแต่งไว้แล้วสมรรถนะนี่ไม่ค่อยจะเอามาออกไม่ค่อยเอามาเปิดแต่งไว้ตัวแต่งทีหลังเติมอีกตอนแรกแต่งไว้บทเดียวเลยมาเติมเป็นสองบทนะบทเดียวนั่นนะในปัญญาพลก็ร้องไปพอสองบทนี่ก็เลยยังไม่มีใครไม่มีตรงเตือนร้องไว้เท่านั้นเองนะจะต้องครบทั้งภายนอกภายในมาตามลำดับเพราะงั้นผู้ที่ไปเอาแต่ข้างในไม่ครบข้างนอกเนี่ยธรรมญาก็เตือนจะต้องออกมาให้ครบข้างนอกมีเสนาสนะอันพอเหมาะหมายความว่าถ้าคุณอยู่ในโลกขนาดนี้ข้างโลกมันเป็นสนามแม่เหล็กอันจัดจ้านคุณเป็นโมเลกุลน้อยๆอยู่ข้างนอกนะคุณถูกสนามแม่เหล็กโลกมันจัดทิศไปหมดเลยมันจัดทิศตะวันออกเป็นตะวันตกมันจัดทิศเหนือเป็นทิศใต้ให้คุณหมดแหละจริงมันเพี้ยนมันดึงผิดไปหมดคุณต้องมาอยู่ในแวดวงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีกัลยาณมิตรโตกัลยาสหายโยกัลยาณสัมปวังโกมิตรโตนี่หมายความว่ามิตตะในจิตสหายโยนิประโยชน์ร่วมประโยชน์กันร่วมของกินของใช้เป็นสาธารณะโภคีเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่ากัลยาณสหายโยร่วมประโยชน์ถ้าร่วมมิตรถึงจิตเลยสัมปวังโกรวมหมดเลยทุกองค์รวมทั้งหมดเลยสังคมสิ่งแวดล้อมดีสัมปวังโกนะเพราะงั้นในกิจที่ควรทำด้วยความไม่ประมาทปัญญาวิมุตตินี่ท่านบอกแล้วย่อมไม่ถ้าเผื่อว่ากิจที่ทำด้วยความไม่ประมาทนะถ้าผู้ใดไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่ภิกษุภิกษุใดที่ทำด้วยความไม่ประมาทเนี่ยไม่มีจะไม่มีความประมาทนะเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตติเนี่ยเป็นยังไงปัญญาวิมุตติคือบุคคลในโลกนี้ไม่ต้องถูกไม่นี่ไปแปลว่าเนี่ยนะเหวะโคอีกแล้วไม่ได้ถูกต้องวิโมกอันละเอียดคืออรูปสมบัติล่วงรูปสมบัติด้วยกายอยู่โอ้เจ๊งเลยเจ๊งเลยนี่นะคือความหมายที่อาตมาดูพยัญชนะแล้วเนี่ยแปลผิดจากพระบาลีของพุทธเจ้าแน่โดยเฉพาะคำว่านะเหวะโคเนี่ยอาตมาว่าอาตมาไม่เก่งบาลีเนี่ยถ้าไปแปลเปี้ยงว่าไม่ถูกต้องเลยเนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยเสร็จเลยที่จริงท่านกลับถูกต้องยิ่งกว่าด้วยไม่ต้องกล่าวแต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นสิ้นไปมันขัดแย้งแล้วถ้าไม่รู้อรูปสมบัติถ้าไม่รู้อรูปสมบัติล่วงอรูปสมบัติพวกนี้ล่วงรูปสมบัติแล้วก็ล่วงอรูปสมบัติไม่รู้อรูปสมบัติแล้วก็ไม่พัฒนาจนดับกิเลสในอรูปอัตตาหมดคุณก็หมดสิ้นอาสวะไม่ได้จะหมดสิ้นอาสวะได้คุณก็จะต้องหมดอรูปอัตตาเพราะฉะนั้นนี่เล่นแปลว่าไม่ได้ถูกต้องวิโมกข์8อันละเอียดคืออรูปวิโมกข์8อันละเอียดนี่คือไม่ต้องถูกต้องไม่ต้องไปรู้เห็นอรูปสมบัติแล้วก็ไม่ต้องล่วงรูปสมบัติด้วยกายนะด้วยองค์ประชุมอยู่พร้อมแล้วไม่ต้องล่วงพ้นคือพยัญชนะที่แปลมันก็ขัดแย้งในตัวมันเองอยู่แล้วอาตมาฟังแล้วก็ขัด มันไม่เรียบร้อยมันไม่ปราบปรื่นมันไม่ลงตัวนะข้อสําคัญคําว่าแต่อาสวะทั้งหลายของผู้นั้นหมดสิ้นนี่เป็นตัวสําทับว่าอาสวะสิ้นหมดนะไม่ใช่บางอย่างนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอาสวะหมดสิ้นนั้นผู้ไม่มีปัญญาวิมุตติเนี่ยคือบุคคลที่กิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้นะภิกษุปัญญาวิมุตติเนี่ย ท่านไม่ต้องทําอีกแล้วเพราะว่ากิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทเนี่ยท่านทําหมดแล้วย่อมไม่มีแก่ภิกษุนี้เพราะว่าภิกษุนี้ทําเสร็จแล้วเพราะเหตุไรเพราะกิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทภิกษุนั้นทําเสร็จแล้วและภิกษุนั้นก็เป็นผู้ไม่ควรจะเพื่อจะประมาทเพราะภิกษุนั้นไม่แล้วไม่เพื่อจะเป็นผู้ไม่ผู้ประมาทไม่มีแล้วภิกษุนี้เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะประมาทท่านหมดแล้วพ้นความประมาทไปหมดแล้ว ท่านปฏิบัติจนภิกษุนั้นทําเสร็จแล้วเพราะกิจที่ควรทําด้วยความไม่ประมาทท่านทําเสร็จหมดแล้วนี่คือปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตติจึงเหนือชั้นกว่ากายสักขีแล้วคําว่าวิโมกข์8นั้นไปบอกว่าท่านไม่มีไม่ได้นี่คือเป็นความลึกซึ้งซับซ้อนที่พยัญชนะสามารถแปลยากแปลไม่ค่อยได้ง่ายๆนะ ถ้าให้อาตมาแปลอันนี้ว่าปัญญาวิมุตติต้องแปลว่าไม่ต้องกล่าวถึงคําว่าวิโมกข์8ต้องถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายอันละเอียดนะและคําว่าคืออรูปสมบัติเนี่ยก็ไม่ต้องไปแปลอย่างนั้นนะเพราะท่านล่วงรูปสมบัติและอรูปสมบัติด้วยกายอยู่สําเร็จอริยบทอยู่ต้องอย่างนั้นท่านล่วงรูปสมบัติอรูปสมบัติแล้ว ทั้งอาสวะไม่ต้องไปแตะเลยตรงนี้แต่ทีนี้ท่านแตะนี่ก็คือมันมีเนวะเนวะคือใช่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังใช่เนวะเนี่ยพยัญชนะบาลีเนี่ยมันหมายความภาคเศษปฏิเสธมันกึ่งๆเนวะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปัญญาวิมุตติไม่ต้องไปกล่าวท่านเหวะเนี่ยนะเหวะโคเนี่ยไม่ต้องไปกล่าวว่า ท่านจะต้องไปสัมผัสวิโมกข์8เหมือนพวกสายศรัทธาเพราะธรรมานุสารีนี่ถือว่าสัมมาทิฏฐิแล้วเริ่มต้นธรรมะของพุทธเจ้านี่เรียกว่าพุทธธรรมเพราะจะมีคนสองอย่างคนหนึ่งเข้าใจยังไม่สมบูรณ์เรียกว่าศรัทธานุสารีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สมบูรณ์นี่จะต้องปฏิบัติต้องกำชับกำชาไปได้อย่างสัทธาวิมุตติสุดท้ายก็ไปแค่กายสักขีต้องกำชับว่าต้องมีวิโมกข์8ด้วยกายอ้าวเหลือเวลาเท่าไหร่ อีกเกือบครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมาขยายความวิโมกข์8ด้วยกายมาฟังตรงนี้วิโมกข์8ข้อที่1รูปีรูปานิปัสสติเดี๋ยวเอาพยัญชนะของพุทธเจ้าในอากาสานัญจาวิญญาณัญจานะเอาพยัญชนะครบๆจะได้ขยายความเต็มๆเดี๋ยวเตรียมไว้เดี๋ยวอาตมาก็ไม่ได้เตรียมเดี๋ยวเตรียมจากทิศเดี๋ยวสุเดนตังก็เตรียมไว้ข้อที่ 1 ผู้มีรูปหมายความว่าคุณต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายมีประสาทรูปโคจรรูปผู้มีรูปคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับรูปอยู่เกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปอยู่ผู้มีรูปรูปีรูปานิรูปทั้งหลายปัสสติคุณต้องสัมผัสเห็นรูปทั้งหลายอยู่เพราะฉะนั้นคุณมีรูปคือคุณมี อาการ32ครบกายทั้งหมดมีอาการ32ครบมีสุระภาโวเรียกว่ารูปเต็มมีสติมันโตหมายความว่ามีนามเต็มมีรูปเต็มมีนามเต็มคุณก็ทำงานอยู่ตื่นเต็มมีสติสัมปชัญญะสัมปชานะสัมปชติสัมปชลติอะไรไปครบเลย ทำงานอยู่ร่วมเลยได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะเมื่อสามารถเป็นปกติบุคคลลืมตาจิตขึ้นรับวิถีคุณก็จะต้องรู้ในข้อที่2อัจฉตังอรูปสัญญีเอโกขอเอาคำว่าเอโกร่วมเข้าไปด้วยอัจฉตังอรูปสัญญีเอโกพหิทารูปานิปัสสตินี่คือวิโมกข์ข้อที่2 หมายความว่าอะไรท่านไปแปลว่า ผู้ไม่มีความสำคัญในรูปภายในท่านแปลกันอยู่ในพระไตรปิฎกผู้ไม่มีความสำคัญในอรูปภายในย่อมเห็นรูปทั้งหลายภายนอกหมายความว่าคนคนนี้นี่ปฏิบัติแบบวิโมกข์8ด้วยกายแค่เห็นภายนอกรูปภายนอกเท่านั้นแล้วไม่มีความสำคัญภายในถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ผิดจริงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติรูปภายนอกก็สำคัญย่อมเห็นรูปภายนอกแล้วก็สำคัญความภายนอกและต้องเห็นความสำคัญในภายในด้วยรูปภายในก็เห็นแล้วยังทะลุไปถึงอรูปภายในอีกต้องมีสัญญาสัญญีมีความกำหนดรู้สัญญีนี่แปลว่ามีความกำหนดรู้มีความกำหนดหมายมีความใช้สัญญาทำงานกำหนดรู้ทั้งนอกและในที่เป็นกายก็กำหนดรู้ได้ในก็เป็นรูปประพบรูปประพบรูปปาวรูปปาวจรรูปปาวจรก็กำหนดรู้ด้วยไม่ใช่ว่าไม่สำคัญหมายความว่าเอาอะไปขยายสัญญีไม่สำคัญไม่กำหนดหมายท่านไปเอาอย่างนั้นเอาอะไปขยายสัญญีและไปตัดคำว่ารูปทั้งที่อันนี้ท่านหมายถึงอรูปไปตัดซะเป็นรูปซะนี่ก็เลยว่าไม่สำคัญในข้างในทั้งหมดในรูปข้างในทั้งหมดกลายเป็นไม่สำคัญในรูปข้างในทั้งหมดเห็นไหมมันเพี้ยนมันต้องสำคัญทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งหมดเลยข้อสองนี่แหละสำคัญมากเลยมันทำความหมายผิดไปไม่ครบทั้งภายนอกภายในมีทั้งกายทั้งจิตมีทั้งกายสังขารจิตสังขารวจีสังขารต้องรู้สังขารสามหมดเลยแล้วทำอภิสังขารสามนี้ให้เป็นอภิให้เป็นยิ่งเป็นเลิศเป็นยอดเยี่ยมให้กำจัดปุญญาภิสังขารให้กำจัดกิเลสให้สำเร็จเป็นการสังขารขั้นโลกุตระนะเรียนรู้นอกในพร้อมกันทำไปหมดนี่คือวิโมกข้อที่สองจึงจะเกิดผลวิโมกข้อที่สามผู้ที่น้อมใจเห็นว่าเป็นของงามท่านแปลในพยัญชนะไทยว่างั้นพระบาลีว่าสุพันเตวะอธิมุตโตโหติหรือสุพันเตวะอธิโมกโคโหติมีทั้งสองสำนวนในพระไตรปิฎกภาษาบาลีท่านก็ฟุตโนตไว้ว่าบางฉบับบอกว่าอธิโมคโคบางฉบับว่าอธิมุตโตซึ่งแปลว่าจิตมันเจริญด้วยโมกขะหรือมุตโตหรือโมกขะก็คือความอย่างรู้การสัมผัสผลจิตมันก็โน้มเน้นไปในทางเจริญสัมผัสรู้และปฏิบัติกำจัดกิเลสได้ไปตามลำดับเป็นอธิโมกเป็นอธิมุตนะเป็นอธิโมกอธิมุตไปแปลโดยอัดโดยภาษาโดยอัดไปแปลเอาอัดว่าน้อมใจไปจิตมันโน้มเอ็นมันจิตมันมีเทรนจิตมันมีแนวโน้มไปหาสัมโพธิปรายณะไปหาที่สูงไม่ลงต่ำแล้วเรียกว่าอธิโมกโหติแปลว่ามีแปลว่าเป็นจิตของท่านเป็นแล้วไปสู่ความเจริญสุพันเตวะไปสู่จุดสูงสุดอันตะแปลว่าจุดสูงสุดสุภะแปลว่าที่น่าได้น่ามีน่าเป็นมันเจริญไปสู่ที่น่าได้น่ามีน่าเป็นไปหาที่สูงสุดอันตะเป็นจิตโน้มไปทางนั้นเรียกว่าอธิโมกเมื่อปฏิบัติถูกต้องในข้อ1ข้อ2ข้อ3จึงเจริญเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญข้อ3ได้มันก็ไปเรื่อยๆเจริญเรื่อยๆนะเดี๋ยวค่อยๆไปขยายความตรงวิญญาณทิฏฐิหรือสัตตวาส9ในข้อ2ข้อ3ข้อ3ข้อ4ซึ่งจะขยายความอันนี้ชัดขึ้นนะในวิญญาณทิฏฐิ7กับสัตตวาส9ไว้ค่อยอันนี้อธิบายอันนี้ครบวิโมกข์8ก่อนเพราะเมื่อผ่าน3วิโมกข์นี้นี่คือฌานรูปฌาน3ข้อนี้คือรูปฌานถ้าเข้าใจสาระไม่ใช่เอาไปซ้อนกันเรียงกันกับฌาน1 2 3 4แล้วก็งงๆเออไอ้นี่มี3ทำไมฌานมันมี4แล้วมันยังไงเพราะงั้นผู้ไม่เข้าใจสภาวะเอาแต่พยัญชนะมาเรียงกันเนี่ยงงแต่ผู้เข้าใจสภาวะแล้ววิโมกข์3กับฌาน4ไม่งง ไม่งงเพราะวิตกวิจารณ์ได้ละเอียดหมดเลยทั้งรูปทั้งอรูปทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งความเป็นกายเป็นจิตเป็นวจีเพราะฉะนั้นจะรู้สังคปะจะดีเลยตักกะวิตกะสังคปะจะรู้สภาวะธรรมที่แท้ปฏิบัติผ่านอัปปนาพยัปปนาหรือตกผลึกลงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสเป็นโนปนาเรื่อยไปแล้วก็สามารถอภิสังขารเป็นวจีสังขารได้อย่างเก่ง ได้อย่างเตรียมพร้อมเป็นวจีสังขารที่จะออกไปเป็นวจีกรรมไปเป็นกายกรรมข้างนอกสมบูรณ์นะเพราะงั้นผู้ที่สามารถผ่านวิโมก 3 ข้อได้ก็จะอยู่ในฐานปริเฉทรูปอากาสาเป็นอากาศธาตุสามารถที่จะปฏิบัติจิตตนเองได้ถึงขั้นอากาสาถึงขั้นอุเบกขาแล้วก็ขึ้นหาอากาสาก็เรียนรู้อากาสาต่อไป พออยู่ในฌานที่4แล้วนี่อุเบกขาว่างแล้วจิตว่างแล้วเพราะงั้นว่างยิ่งขึ้นเป็นอากาสาก็จึงต้องศึกษาเป็นการอนุรักษณาประทานอาเสวนาภาวนาภังลีกัมมังหรือทำกิจตรวจสอบเวทนาขั้น 108 ขั้น 33 36 ปัจจุบันขั้น 36สั่งสม 36 อดีตให้เป็น 0000 จนมันแข็งแรงตั้งมั่นเป็นนิจจังทุกขังสัสสตังทุกปัจจุบันอดีตเป็นฐานตั้งปัจจุบันเป็นตัวยืนยันพิสูจน์บทบาทคณิติกอนิจจีเป็นตัวประพฤติอยู่ตลอดเวลามีพลังงานเคลื่อนไหวเคลื่อนที่พิสูจน์ความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าแข็งแรงทั้งคู่ 2 พวกนี้รวมกันแล้วอนาคตเป็นอื่นไม่ได้อนาคตต้อง 0 ตามอวิชชาข้อที่ อวิชชามี 8 ข้อนะเพราะงั้นข้ออดีตข้อที่ 5 ข้ออนาคตข้อที่ 6 เป็นสัดส่วนที่ได้สั่งสมลงเป็นข้อที่ 7 ส่วนอดีตและส่วนอนาคตแข็งแรงเป็น 0 0 ถาวรเลยนะ0ยั่งยืนนิจจังทุกขังสัสสตังอวิปริณามธัมมังสังเรงสังคุปังเลยจึงจบเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นในอากาสานัญจายตนะ ต้องตรวจจริงๆทําไปพิสูจน์ไปต้องทําให้มากอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังต้องทําอีกเสพคุณทําซ้ําภาวนาเกิดผลตามที่ทําผลได้เกิดผลอย่างนั้นแหละทําไปทําซ้ําไปพหุลีกัมมังทําให้มากทําให้มากมากเขาว่ามากเขาว่าไม่ต้องตัดสินตัวเองเลยว่าเป็นอรหันต์ก็ไม่เป็นไรไปเลย ทำหน้าที่โพธิสัตว์เรื่อยไปโดยสมาธิไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องตัดสินว่าตัวเองเป็นอรหันต์ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรามีสภาวะจริงแล้วทำไปเลยเพราะงั้นก็เมื่อตรวจสอบอากาสานัญจายตนะก็ศึกษาให้รู้ว่าความว่างมันเป็นอย่างนี้นะอาศัยเรือนว่างเป็นอย่างนี้นะจิตที่ว่างอยู่ในที่ที่ มีทุกอย่างมีความร้อนแรงขององค์ประกอบนอกมันร้อนแรงยิ่งกว่าสำนวนภาษาของท่านพุทธทาสว่าน้ำแข็งกลางเตาหลอมเหล็กเพราะฉะนั้นมันจะร้อนเหมือนโอ้โหกี่พันกี่หมื่นองศาหลอมเหล็กละลายปึ๊ดเป็นไอเลยอย่าว่าจะผ่านน้ำเลยนะ ล้อมเหล็กปื้ดออกเป็นไอหมดเลยไม่ต้องผ่านแม้แต่ความเป็นน้ำเลยละลายได้อย่างเก่งเลยความร้อนขนาดนั้นเราก็เป็นก้อนน้ำแข็งอยู่กลางเตาล้อมเหล็กไม่ละลายได้พุทธะโลกะตัมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติยอดเยี่ยมอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถที่มีภูมิคุ้มกันศาสนาพุทธนี้สร้างภูมิคุ้มกัน ของโลกีให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติบรรลุผู้บรรลุแล้วจะมีภูมิคุ้มกันในโลกีจึงเรียกว่าอุตตระหรืออนุตตรจิตจิตอยู่เหนือโลกไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปข่มโลกแต่ช่วยเหลือโลกด้วยซ้ำเป็นโลกานุกัมปาช่วยให้เป็นประโยชน์พระโอชนะหิตายะเรื่อยไปเพราะท่านเป็นผู้มีจริงเป็นผู้บรรลุจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอากาสาความว่างก็พิสูจน์ว่าเราอยู่ในความว่างนี่มันว่างจริงนะ อากินจัญญะเสตุลีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งต้องไม่มีนะเสตุลีเป็นยังไงคุณต้องรู้อากาสาหมายถึงรูปวิญญาณัญจาหมายถึงนามหมายถึงจิตแล้ววิญญาณัญจายตนะอนันโตวิญญาณันติทุกอย่างอนันโตครบถ้วนหมดเลยอนันโตไม่มีขีดไม่มีขั้นไม่มีที่กำหนดจิตของท่านก็สะอาด วิญญาณันติวิญญาณของท่านก็สะอาดวิญญาณสะอาดวิญญาณสะอาดไม่มีอะไรไปเข้าไปทำอะไรได้เลยไม่มีอะไรไปซึมไปซับได้เป็นตัวของตัวเองสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติพิสูจน์หนึ่งความว่างสองจิตวิญญาณสะอาดพิสูจน์ไปพิสูจน์ซ้ำอีกอากินจัญญะมีทุลีที่เหลืออโศกวิริชะตรวจสอบไม่ว่าจะทุลีหมองทุลีเริง จะไปทางมองนิดๆหน่อยๆอย่างไรก็ต้องทำใจในใจให้ครบอกินจัญญะมนสิการตัวมนสิการต้องทำใจในใจตรวจสอบว่าไม่มีอะไรอีกจริงๆเลยอกินจัญญายตนะส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นคือการกระทำอย่างต้องพ้นสิ่งที่ไม่รู้เนวสัญญานาสัญญา อะไรก็ต้องรู้หมดอากาสาก็ต้องรู้ความจริงให้ชัดวิญญาณัญจาก็ต้องรู้ความจริงให้ชัดอกินจัญญาก็ต้องรู้ให้ชัดว่าไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะอกินจันทุลีละอองส่วนเศษของทุลีละอองจุดศูนย์ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เต็มจิตบริบูรณ์วิญญาณัญจายตนะบริบูรณ์จริงๆเนวสัญญาคือความเฉพาะรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้รู้รู้รู้จนพ้นความไม่รู้พ้นอวิชชาสวะพ้นอวิชชาสังโยชน์พ้นความไม่รู้เป็นสัญญาเวทิจิตตังนิโรธังโหติเป็นการใช้สัญญาเคล้าเคลียอารมณ์เวทิจิตตังตรวจเวทนา108ตรวจแล้วตรวจเล่าทำแล้วทำเล่าเวทนา108บริบูรณ์เคล้าเคลียอารมณ์เวทนาความรู้สึกต่างๆตรวจสอบจนแน่ใจว่านี่คือนิโรธนี่คือนิโรธนิโรธอย่างมีกายครบนิโรธอย่างอยู่กับโลกทั้งภายนอกภายในกามภพก็บริบูรณ์รูปภพก็สะอาดอรูปภพก็สะอาดหมดจดหมดทั้งนอกและในอยู่ครบไม่ได้ปิดข้างนอกก็ครบข้างในอัจจตังก็ครบทั้งรูปทั้งอรูปภพไม่ใช่ไปแบ่งไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้อย่างที่ท่านแปลกันเนี่ยไม่ใช่ครบบริบูรณ์นอกในหมดเลยจึงครบวิโมกข์8ด้วยกายสัญญาเวทยิตนิโรธถ้าไปแปลว่าดับเวทนาดับสัญญาแปลโดยพยัญชนะก็ไม่ผิดแต่ถ้าเข้าใจไปถึงสภาวะแล้วงงงงเพราะงั้นผู้ที่จะไม่รู้สภาวะจริงก็จะไปเข้าใจผิดว่าดับเวทนาคือดับความรู้สึกหมดเลยเป็นคนเหมือนกับวิสัญญีเลยมันอย่างที่เขาบอกว่าหมอวางยาวิสัญญีไม่รู้สึกอะไรเลยกระทบสัมผัสอะไรก็ไม่รู้สึกเลยกลายเป็นข้างนอกเท่านั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นหลังของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องสมบูรณ์หมดทั้งนอกและในสัญญาทำการกำหนดรู้จนครบจนเกลี้ยงจนจบทั้งเวทนา108มีส่วนดับดับเวทนาที่เป็นอกุศลเวทนาทั้งหมดกลายเป็นผู้หมดสวรรค์โลกีหมดเลยเป็นสวรรค์โลกุตระซึ่งเดาไม่ได้เพราะเป็นความสงบอันไม่มีโลกีเข้าไปแปดเปื้อนอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยของโลกีก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้ที่สิ้นสวรรค์สิ้นนรกโลกีเกลี้ยงซึ่งเป็นซึ่งเดาไม่ได้อัตตกาวจรา ตรรกะไม่ได้คิดคำนวณคำนึงเอาไม่ได้ต้องเข้าถึงจริงเป็นพูดถึงเองเข้าถึงเองรู้เองจึงจะชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีทั้งรู้วิโมกข์รู้เวทนาและรู้จักเวทนาที่ดับรู้จักเวทนาที่เหลือเพราะฉะนั้นไปแปลว่าดับเวทนาดับสัญญาคนที่ไม่มีสภาวะก็เข้าใจว่าดับหมดเลยไม่รู้สึกการกำหนดหมายก็ไม่ต้องสัญญาถึงได้แปลกันว่าไม่สำคัญมั่นหมายไม่กำหนดรู้ก็คือไม่สัญญาอสัญญีไปอัจฉตังอรูปสัญญีก็ไปเป็นแปลว่าอสัญญาไม่กำหนดหมายก็เลยเจ๋งที่จริงกำหนดหมายอย่างยิ่งรู้อย่างไม่มีอะไรที่จะไม่รู้อีกแล้วรู้ครบหมดเลยนะเพราะเวทนา2เวทนา3เวทนา5รู้หมดรู้ความจริงเวทนา2คือกายิกะกับเจตสิกะนะคือองค์ประชุมของความรู้สึกทางองค์รวมกายิกะนะกายิกะเวทนาข้างนอกรวมด้วยแต่จะไปแปลว่าแก่กายิกะคือแต่เฉพาะข้างนอกก็นั่นแหละคือไม่รู้คำว่ากายนะเพราะรวมทั้งข้างนอกถ้าไปบอกว่าเจตสิกะกำหนดหมายเอาข้างในนะหมายเอาตัวจิตจริงๆนะถ้ากายิกะกายิกะจะเป็นกายิกะทุกข์หรือกายิกะสุขก็ตามก็คือต้องรวมเอาข้างนอกและข้างในเพราะฉะนั้นคำว่ากายต้องมีนอกและในและสำคัญข้างในด้วยดังดีกาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในข้อ230พระธรรมปิฎกเล่ม16แม่อาตมาจำดีกานี้แม่นละว่ากายนี่มันคือจิตคือมโนคือวิญญาณใช้ภาษาแรงซะด้วยนะลงขีตะหนักลงขีตะสำเนียงหนักวาดิตะก็เน้นซะต้องจิตต้องมโนต้องวิญญาณเพราะงั้นเมื่อผู้ที่สามารถเข้าใจชัดเจนอย่างนี้เรียบร้อยถูกต้องหมดแม้จะสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็จะรู้ว่ามันมีน้ำหนักอย่างไรและเป็นโลกีย์อย่างไรเป็นโลกหรือเป็นโลกุตระอย่างไรเคหสิตะมโนปวิจารณ์18ก็รู้เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจสังขารกันเกิดสุขเกิดทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์3อย่างที่มันสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิด18 3 6 18เพราะฉะนั้นมันเกิดอย่างโลกีย์เคหสิตะเวทนาก็เข้าใจเนื้ออาการลิงคนิมิตอุเทศชัดอ่านจริงๆของตัวเองออกอ่านเวทนาออกเพราะเคหสิตะนี่แหละดับนิโรธดับอันนี้หมดอันนี้แม้แต่เนกขัมมะสิตะก็ดับส่วนที่ควรดับถ้าโสมนัสมันแรงก็ดับหรือมันยังมีโทมนัสอยู่ก็ดับให้หมดไม่ให้เหลือหรอกโทมนัสแม้จะเหลือเป็นอุปกิเลสโสมนัสอยู่บ้างพรณาปิติอาศัยมันบ้างก็ไม่ว่ากันไม่ว่านะอาตมายอมนะคุณมีเนกขัมมะโสมนัสเวทนาเป็นผัสสะเป็นพรณาปิติเป็นความมันยังชื่นใจชุ่มใจแบบเบาๆบางๆละหุตาแผ่ซ่านอยู่ในจิตไม่ว่ายอมให้เอาเลยอาศัยอันนี้เป็นพลังงานทำงานอยู่ไม่ใช่แล้วมันไม่มีกำลังมันแห้งลักษณะนี้แหละท่านถึงบอกว่าเป็นธรรมอภิปโมทยังจิตตังในอานาปานสติสูตรเนี่ยมันทำจิตให้สงบแล้วสุดท้ายก็ทำอภิปโมทยังจิตตังทำจิตให้ร่าเริงเบิกบานอยู่ก็คือมีพรณาปิตินี่แหละอยู่พออาศัยแล้วเราก็รู้แม้พรณาปิตินี่ก็ยังเป็นตัวตนอยู่ในของอรูปที่เราจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นอันขาดเพียงอาศัยแม้อะไรก็ไม่อะไรถ้าจะพลากจากกันก็ไม่มีแม้อะไรขออาศัยเท่านั้นอาศัยในงานจะปรินิพพานเป็นบริโยสารเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรคุณต้องแน่ใจว่าคุณไม่มีอะไรคุณต้องฝึกหัดล้างอะไรให้หมดและก็ค่อยมาอยู่กับอาศัย ถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็มีอุปายาสะหรือมีปริเทวะติ้งต่องติ้งต่องไม่รู้จบแล้วอยู่นั่นแหละเหมือนกับการปฏิรูปสังคมนี่แหละเป็นปริเทวนาการอยู่นั่นแหละติ้งต่องติ้งต่องอยู่นั่นนะวนไปวนมาเก่าอยู่นี่แหละไม่ขาดสิ้นอุปายาสะไม่ขาดสิ้นสิ่งที่ยังตังหิดจะคิดจะจิตเหลือเศษอยู่นี่ไม่หมดเศษสักทีอุปายาสะยังมีเศษของตังหิดตะกิดยิ่งลิดยังทิมทิมนิดนิดอยู่เหมือนอาตมาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันยังมีวิบากประสาทจะแทงอาตมาจิกจิกจิกอยู่เนี่ยนี่เป็นรูปธรรมก็รู้อยู่ว่าวิบากนี้อาตมาต้องรับไปสักวันหนึ่งมันต้องหมดยานะรักษายากหมอมารักษาอาตมานี่บอกว่าแม้แต่ไอนี่ก็บอกเอจจิ้งเอจจิ้งสเปเชียลิสต์ทั้งคอหูตาจมูกโรงพยาบาลวิชัยยุทธอาตมาอยู่รักษาอยู่เป็นปีสุดท้ายหมอแกก็บอกว่าพอตัวนี้แล้วนะครับโอเคนี่ก็แล้วกันมันรักษาไม่ไหวแล้วเอจจิ้งตามอายุไขอาตมาก็ต้องยอมรับเป็นวิบากไปเพราะฉะนั้นขออภัยอย่าลำคาญด้วยอาตมาถ้าเหมือนไอสักวันหนึ่งมันจะหายจริงยานั้นยานี้ก็ช่วยไปตามภาษาสักวันหนึ่งถึงเวลามันก็หายนะไม่มีปัญหาหรอกถ้าแม้มันไม่หายก็ตายไปกับอาตมาด้วยไงนะอะไรเอ้าคุณเองคุณก็จำไม่ได้แล้วมาถามอาตมาคุณจะมาพึ่งอาตมาในความจำนี่ยากนะคนที่มาพึ่งอาตมาความจำนี่ยากแม้แต่อาตมายังไม่พึ่งความจำตัวเองเลยอาตมาพึ่งแต่ความจดเนี่ยจะทำอะไรต้องโน้ตโน้ตจดจดเพราะฉะนั้นเศษกระดาษของอาตมานี่อย่าช่วยทิ้งนะช่วยเก็บให้ด้วยอาตมาเนี่ยเศษกระดาษนี่อาตมาเยอะเดี๋ยวก็นึกอันนี้นะก็ติ๊กไว้ติ๊กไว้อาศัยแต่จดไม่อาศัยจำทุกวันเนี่ยมันไม่พอนานัตตสัญญาใช่นะนานัตตสัญญาเอาเวลามันเหลืออีกเท่าไหร่โอ้มันไม่เหลือมันหกโมงหนึ่งนาทีละนะมันก็ต้องสรุปจบเอาไปว่าเย็นนะเย็นก็ต่อนะอันที่จะว่ากันไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาเนี่ยอันนี้แหละจะวิจารณ์ขออภัยต้องวิจารณ์ท่านที่ท่านไว้ว่าไว้แล้วทำเป็นตำราเป็นตำราสำคัญด้วยในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นก็ขอวิจารณ์ตามความเห็นของอาตมาอาตมาไม่ได้กำหนดว่าอาตมาเก่งอาตมาถูกนะใครฟังก็อิสระเสรีภาพใครจะฟังอาตมาเข้าใจเลยเห็นดีด้วยก็เอาไม่เห็นดีก็ไม่ว่าแม้แต่ที่สุดจะด่าอาตมาตอบก็ยังได้อาตมาก็ต้องยอมรับถ้าคุณจะด่านะทำไงได้ก็คุณจะด่าก็ต้องยอมรับด้วยดุษณีด้วยความนิ่งรับนะก็สรุปว่ารายละเอียดต่างๆวันนี้นี่เจาะลงไปในรายละเอียดลึกนะใครหลับมั่งยกมือซะดีๆยกหลายคนอยู่หลับเห็นใจนะเออมาเห็นใจมันทั้งอากาศมันชวนหลับนะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยหลายคนมางานนี้ก็ต้องตื่นแม่ตีต้องก่อนตีสามครึ่งเพราะตีสามครึ่งต้องพร้อมแล้วเราเริ่มต้นนะล้อหมุนเมื่อตีสามครึ่งมันก็เลยต้องตื่นมารอสูงนะก็เลยง่วงกันบ้างอะไรกันบ้างแต่มันก็ไม่ค่อยจะรื่นเริงในธรรมเท่าไหร่มันฟังไม่ค่อยไหวก็ไม่เป็นไรภาคเพียรไปเถอะนะก็ส่วนน้อยที่บอกฟังแล้วหลับง่วงนอกนั้นก็ตื่นตื่นไปจำนวนมากจำนวนเมื่อกี้ยกมือไม่เท่าไหร่นะก็มันลึกละเอียดตอนนี้มางานบ่ก็ดีหรือมางานอื่นก็ตามทุกวันนี้อาตมาเนี่ยเริ่มอาตมาถึงบอกใจตัวหนึ่งว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในหมู่กลุ่มให้มากๆเพราะต้องการผู้มาศึกษาต้องการผู้เป็นพลังมวลนะต้องการมามวลมากๆเพื่อที่จะร่วมเป็นตัวจักรเป็นเครื่องจักรที่จะเข็นกงรอธรรมะและผู้ใดที่สามารถที่จะกัดใจมาได้เนี่ยมันก็จะได้มาเป็นจริงรวมกันช่วยกัน ผลักดันธรรมจักรกงจักรนี้ไปให้สังคมนะมันก็เจริญด้วยตัวคุณเองนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ไหวจริงๆก็อย่าพึ่งต้องประมาณตนเองแต่จะมาลองดูก็ได้ก็ยักยักไปบ้างนี่บอกวิธีนะลองดูก็ได้มาดูยักยักไปบ้างแต่ถ้าเผื่อว่าแน่ใจเทกระบะเลยมาตายเป็นตายที่นี่มีเฮือนสุดชีวิตเผาให้จริงเผาฟรีด้วยเผามาหลายศพแล้วแล้วจะเผาต่อเผาฟรีที่นี่เผาง่ายๆนะเฮือนสุดชีวิตก็มีปฐมอโศกก็มีสาลีอโศกก็มีสีมาอโศกก็มีเดี๋ยวนี้มีเมนหลายเมนแล้วสติอโศกจะพยายามสร้างอยู่ในเมนนะเมนสร้างบนตึกระยอดชั้นดาดฟ้ายังไม่ได้ขออนุญาตจะสร้างสถานที่ชาปนกิจข้างบนนั้นจริงตั้งใจไว้อยู่เนี่ยสร้างโมโนลิธเมื่อไหร่ละขึ้นเมนอยู่บนชั้นสุดท้ายเลยนะเผาศพของชาวโศกไม่เผาศพของชาวโศกจริงเราต้องทำนะไม่ทำมันก็ไม่ครบเครื่องของเรายุคเมนยุคอะไรยุคเทคโนโลยีโอ้ไม่ทำได้ไงเรื่องอะไรมันสบายทำได้สบายสบายจะทำเผาอย่างดีด้วยใช้เตาอย่างดีๆเลยเผาแล้วสลายอย่างไม่มีมลพิษเลยแล้วก็อยู่ที่สูงด้วยโอ้ยถูกสุขลักษณะดีทุกอย่างนะสร้างเมนไว้นู่นชั้น40เมตรนั่นโอ้โหใช่ไหมมันเผาแล้วไม่รบกวนคนข้างล่างเลยเทศบาลก็ต้องอนุญาตนะเพราะว่าขอทำเมนอยู่ชั้นโน้นมันก็ต้องดีกว่าอยู่ข้างล่างมันก็เป็นพิษอยู่มันไม่ไปไหนนะเอาละเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องมากเกินไปเวลาหมดแล้วนะมันก็ตอนนี้ก็ที่อาตมาพูดตอนท้ายนี่อยากจะให้มารวมที่จริงไม่อยากพูดหรอกมันปะเลาปะโลมันปะเลาะอะไรเนี่ยอาตมาว่าอาตมาเสียเหลี่ยมนะพูดอย่างเงี้ยยังไงก็เอาละเหลี่ยมลูกกำนันวันนี้เสียไปมั่งนะลูกกำนันนะเป็นลูกกำนันนะกำนันสุเทพก็ได้นะลูกกำนันสุเทพเสียเหลี่ยมไปนิดหน่อยก็เอานะมันก็ดีนะมีกำนันชื่อว่าสุเทพเนี่ยมันดีจริงๆนะมันเทพดีอ่ะไม่ใช่เทพร้ายอ่ะนะมันดีมันเข้ายุคหมดละนะท่านผู้ที่กำลังทำงานอยู่นี้ก็ครบประยุทธ์ละสับประยุทธ์ดีๆเถอะนะสับประยุทธ์ดีๆนะให้เป็นวิประยุทธ์ตังจิตตังเลยนะให้สมบูรณ์เลยนะสับประยุทธ์ให้เป็นวิประยุทธ์ตังจิตตังให้ได้นะเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนเอาเจริญธรรมทุกคน